NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Vier mannen die verdacht worden van het smokkelen van 902 kilo cocaïne uit de Rotterdamse haven blijven nog 90 dagen vastzitten. De vier werden twee weken geleden aangehouden. De mannen uit Rotterdam probeerden volgens het OM 764 kilo coke uit een container te halen en die van het terrein af te smokkelen. Redouane Taghi wordt in een afgeluisterd gesprek van een van de verdachten van de aanslag op Peter R. de Vries genoemd als opdrachtgever van die moord. Dat bevestigen drie bronnen die het dossier goed kennen, onafhankelijk van elkaar tegen NRC. Het afgeluisterde gesprek zou in een proces-verbaal staan. Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, heeft naar eigen zeggen een grote Russische desinformatiecampagne opgerold. Het zou de grootste desinformatieoperatie zijn sinds de Russische invasie van Oekraïne. Volgens Meta waren bekende nieuwsmedia als The Guardian en Der Spiegel nagebootst. Het aantal coronabesmettingen neemt weer toe en mogelijk is dit het begin van de verwachte najaarsgolf. Dat meldt het RIVM. Het instituut ziet dat steeds meer mensen het coronavirus weer krijgen en doorgeven aan anderen. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. Goedenavond. Wordt het Spanje of wordt het Portugal dat zich net als Nederland plaatst voor de Final Four van de Nations League? En mag je straks zonder tussenkomst van een medicus je geslacht laten aanpassen in je paspoort? De Tweede Kamer die debatteert er vanavond over. Zitten de Russen achter de ontploffingen bij de twee gasleidingen tussen Rusland en Europa? Dat vragen we zo aan Ruslandkenner Hubert Smeets. En oud-proftennisser Richel Hogenkamp die komt langs. Ze verruilt het racket voor een baan op de voetbal, op een baan bij de voetballers van de Graafschap. Oud-politieman Dwight van de Wijver schreef als nazaat van een tot slaaf gemaakte een kinderboek over slavernij. Na tienen zijn verhaal. We zijn er tot 11 uur, dat en nog veel meer. Er zijn vandaag veel ontwikkelingen in het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Eerder dan verwacht maakte Rusland bekend dat in de zogenaamde referenda in het bezette gebied een grote meerderheid van de bewoners koos voor aansluiting bij de Russische Federatie. Maar meer nog maakten de explosies bij de gasleidingen Nord Stream 1 en 2 indruk. En dan ontsloeg Oekraïne ook nog eens zijn ambassadeur in Nederland. Genoeg om te bespreken dus met Hubert Smeets. Hij is verbonden aan het kennisplatform Raam op Rusland. Goedenavond. Goedenavond. Is het allemaal nog bij te houden voor u, al die ontwikkelingen? Het kost moeite, ja. En ik durf ook niet te garanderen dat er heel veel helderheid uit mijn stem gaat komen nu de komende minuten. Oh, nou, daar gaan we wel van uit, hoor. Ik doe mijn best, maar beloven kan ik niet meer dan dat. Nou, laten we vooral beginnen dan bij die gasleidingen. Veel deskundigen zijn verbijsterd over de ontploffingen daar, u ook? Ja, het lijkt erop dat daar sprake is van een aanslagen op die twee pijpleidingen, Nord Stream 1 en Nord Stream 2. Nord Stream 1 was al heel lang niet meer in werking, omdat er allerhande onderhoudswerkzaamheden aan werden verricht. En Nord Stream 2, de tweede pijplijn vanuit Rusland rechtstreeks door de Oostzee naar Duitsland, is nooit in werking getreden, omdat de Duitse autoriteiten daar geen licentie voor hebben verstrekt. Nou, zijn er aanwijzingen dat er een aanslag is gepleegd op die pijpleidingen in de buurt van Denemarken en Zweden. En de vraag is natuurlijk, wie zit daarachter? Ja, Oekraïne dat zegt... dat weten we niet. Nee. Oekraïne zegt dat de Russen het hebben gedaan. Ja, dat ligt een beetje voor de hand, omdat die daar natuurlijk ook militair aanwezig zijn in de Oostzee. Dat kan je van de Oekraïnse vloot echt niet zeggen. Het is denkbaar. Wat opvalt is dat de Russische pers helemaal niets of bijna niets meldt over deze lekkages en problemen bij Nord Stream 1 en 2. Ze schrijven alleen wat er gebeurd is, namelijk dat er lekkages zijn en dat er wat explosies zijn geweest. Maar niet dat volgens Der Spiegel, een vrij gezaghebbende Duits blad, dat er sprake is van concrete aanslagen die lekkages hebben veroorzaakt. Dus het is denk ik nog wachten, maar het zou heel goed kunnen dat hier Russische saboteurs achter zitten. Het zou kunnen, ik weet het zeker niet zeker. Maar omdat Rusland die pijpleidingen al maanden gebruikt als een politiek instrument om Duitsland en de rest van Europa onder druk te zetten en eigenlijk te chanteren. Duitsland en de rest van Europa willen van het Russische gas af. En Rusland probeert op deze manier misschien ons duidelijk te maken dat ons heel veel kou gaat doen lijden. Het spoort ook een beetje met een Een beslissing die in Rusland genomen is vandaag om de OPEC te vragen de olieproductie, dat heeft niet met gas te maken, maar wel met olie, om die te verlagen, zodat de olieprijs weer omhoog gaat. De olieprijs daalt op dit moment en dat heeft grote consequenties voor de Russische staatsbegroting. Die zit diep in het rood in deze tijden van oorlog en er moet duidelijk meer geld binnenkomen. Dat is het verzoek, daarom het verzoek aan de OPEC om de olieprijs omhoog te drijven door de productie te beperken. Ja, dus wat kan het belang zijn van Rusland om dus die gasleidingen op te blazen? Je moet ontzettend oppassen dat je niet paranoïde wordt. Hè, dat je niet overal een complot ziet. Maar een belang zou kunnen zijn om de hele West-Europese energie... consumptie om die te verstoren. En om duidelijk te maken dat Nord Stream 1 en Nord Stream 2... dat hebben we afgeschreven als project. Daar stoppen we mee. En nu gaan jullie Nederlanders, jullie Duitsers, kou leiden komende winter. Ja, want we weten het inderdaad niet, maar de gasprijs die schoot omhoog vandaag vanwege die ontploffing. En dat is wat de Russen wel willen, toch? Ja, dat is wat ze willen, omdat ze daarmee dan meer inkomsten kunnen inboeken. Maar als je gas niet verkoopt, dan kan de gasprijs tot recordhoogte stijgen. Dan verdien je niks. Dus dan hebben vooral Qatar, Noorwegen en andere gasproducerende landen profijt. Ik denk eigenlijk dat dit meer een politieke zaak is. Als Rusland erachter zit, nogmaals als, ik durf het echt niet met enige stelligheid te beweren, dan is dat toch vooral om ons duidelijk te maken dat wij afhankelijk zijn van Russisch gas en dat we daarom concessies moeten doen aan Rusland. Ja. Wat we in ieder geval wel weten is dat er nog meer gasleidingen in die regio liggen en dat Noorwegen de bewaking van hun installaties heeft opgeschroefd. Dat klinkt wel echt serieus dreigend, hè? Ja, zeker. Kijk, volgens Poetin is het Westen in oorlog met Rusland. En de term oorlog betekent dat Poetin in het Kremlin, hij is nu trouwens met vakantie in een buitenhuis, zich alles kan permitteren. Inclusief de inzet van de meest onwaarschijnlijke wapens die de Russische krijgsmacht in zijn bezit heeft. Wat we ook weten is dat Rusland een hybride oorlog voert. Dat wil zeggen niet alleen met de cavalerie, de infanterie en met de luchtmacht en de marine, maar ook met alle andere middelen. In het journaal was daar net een bericht over wat betreft Facebook Meta, die een grote desinformatiecampagne heeft opgespoord. Deze pijpleidingen die er liggen van Rusland naar Europa, die zijn ook deel van dat instrumentarium van die wapens die Rusland heeft en gebruikt tegen ons. Ja. Dan moeten we het even hebben over die referenda, die schijnreferenda. Vandaag eerder dan verwachte uitslagen van die zogenaamde referenda in de bezette gebieden. De meerderheid zou zich aansluiten willen aansluiten bij Rusland. Poetin zou vrijdag die annexatie bekendmaken. Zou dat nou ook eerder kunnen, nu de uitslagen zo overtuigend binnen zijn? U spreekt over meerderheden. Ik wil even zeggen dat de uitslagen, de meerderheid is eigenlijk niet meer het woord. Hè. We hebben het over totaal eigenlijk. 96% tot 99% van de stemmen. Ja, dat is niks geloof aan de meerderheid, denk ik dan. Maar meerderheid vind ik nog een milde term om deze bijna totale unanimiteit te omschrijven. Maar goed, dat kan eigenlijk morgen al gebeuren. En dat is ook niet uitgesloten, omdat Poetin een aantal belangrijke beslissingen moet nemen. En een van de beslissingen is dat hij de oorlog moet escaleren naar een hoger niveau. Als hij Rusland morgen via de Duma of het parlement, hè, of de Senaat van Rusland, dus de Federatieraad, en een eigen bekrachtiging via een oekase of een andere handtekening, die annexatie van die gebieden definitief maakt, althans formeel definitief maakt, dan schuift het Russisch grondgebied 600 kilometer op naar het westen. En dan schuift dus ook de militaire bescherming van dat grondgebied 600 kilometer naar het westen op. Dat is heel belangrijk voor hem. Dan kan hij ook bijvoorbeeld Oekraïense mannen die daar wonen, als ze er nog wonen, want veel vechten natuurlijk in het Oekraïense leger, mobiliseren om te vechten tegen de eigen landgenoten aan de andere kant van de frontlijn. En dan kan hij ook, en dat is misschien wel het allerbelangrijkste, de grenzen van Rusland sluiten naar het westen. Dan kan hij alle mannen in Rusland tussen 18 en 60 jaar, even voor het gemak, voortaan verbieden om überhaupt Rusland te verlaten. En dat is heel belangrijk, omdat de mobilisatie die hij vorige week heeft afgekondigd, woensdag, eigenlijk om een chaos is uitgedraaid. Dus hij moet weer een paar stappen zetten om die oorlogsvoering naar een hoger plan te brengen. Ja. En toen kwam ook nog, we zijn nog niet klaar, toen kwam ook nog het nieuws over de Oekraïense ambassadeur in Nederland. Die is ontslagen door Zelensky. Dat kwam als een donderslag bij heldere hemel. Heeft u enig idee wat daarachter zit? Nee, ik heb eigenlijk geen flauw idee. Het kan gewoon binnenlandse politieke chicane zijn in Kiev. Bekend is dat president Zelensky, althans zijn chefstaf, Andriy, zijn chefstaf op het presidentiële paleis in Kiev zich bemoeit met eigenlijk alle kleinere en grotere personele vraagstukken in Oekraïne en ook van de Oekraïnse diplomatieke dienst. Dus het zou heel goed kunnen dat er ergens in Kiev een conflict is over benoemingen en ontslagen. Waar Kononenko, de tot nu toe Oekraïnse ambassadeur in Nederland, slachtoffer van geworden is. Het kan ook zijn dat er iets anders aan de hand is wat wij niet weten. Ik denk niet dat het heel bevorderlijk is, overigens, voor de continuïteit van de Oekraïnse diplomatie. En die is tot nu toe eigenlijk vrij goed, want laten we eerlijk zijn, de Oekraïnse propaganda, om het maar even zo te zeggen, de Oekraïnse communicatie over deze oorlog is superieur. Ze verslaan de Russen op alle fronten. En dan is zo'n ontslag wel een beetje onhandig. Maar goed, ik ben geen functionaris van de Oekraïnse regering, dus ik laat het hier even bij. Ja. Goed, nou, mocht er nog wat gebeuren in die regio tussen nu en 11 uur, in ieder geval wat ons betreft, dan bellen we u nog even terug. Dank u wel voor nu in ieder geval. Hubert Smets. Oké, niks te danken. Goedenavond. Het is misschien meer besproken dan het optreden van wereldkampioen Remco Evenepoel. De nacht van Mathieu van der Poel op een Australisch politiebureau. Nu is er weer een nieuw hoofdstuk aan het verhaal toegevoegd. Op camerabeelden is namelijk te zien dat een van de meisjes wil gaan kloppen op zijn hoteldeur, waarna Van der Poel boos de kamer uitrent en hen lijkt te raken. De wielrenner is inmiddels beboet voor zijn daden en bij aankomst op een druk vliegveld van Zaventem reageerde hij voor het eerst op de straf. Ik heb een meisje vastgehaald aan de arm. Zeker niet met de bedoeling om iemand pijn te doen. Ik denk iedereen die mij weet, iedereen die mij kent, weet dat ik nog nooit iemand pijn heb gedaan. En, toch gaan heel veel verhalen rond over duwen en zo. Dat is absoluut niet waar. Dat is niet wat er gebeurd is. Maar dat zijn twee versies van het verhaal. En, als je in Australië zit, is dat heel moeilijk om daarmee om te gaan. Ja, dan komen natuurlijk de filmpjes. Je hoort je roepen tegen die moeder en zo. Had je het anders moeten aanpakken? Heb je er spijt van? Ja, natuurlijk heb ik er spijt van. Ik ben ook in fout. Dat geef ik ook toe. Ik had dat niet moeten doen. Ik had dat anders moeten aanpakken. Maar het is helaas wel gebeurd. Ik probeer het achter me te laten en verder te kijken naar wat er komt. Ja, en nu? Ja, even naar huis. De rust opzoeken. Ik ben in ieder geval heel blij dat ik terug in het land ben. En nu gaat de ploeg en dat ik altijd verder afhandel. Ja. Had je de bewaking moeten bellen in plaats van zelf in te grijpen? Is dat wat je zegt? Nee, ja, ik had sowieso of de receptie of iemand op de hoogte moeten brengen. Maar het was gewoon al laat en ik wou slapen. Ik dacht het zelf op te kunnen lossen, wat uiteindelijk helemaal fout is uitgedraaid. En ik kan er niks meer aan veranderen, helaas. Mathieu van der Poel was dat op een druk vliegveld tegen een collega van het Belgische WTM. Church and steeple, the laundry. Langs de lijn en omstreken met Squeeze en Tempted. En live voetbal, Frank Wielaert, goedenavond. Mooi duel, Portugal tegen Spanje. Dat is een duel om naar uit te kijken, ook voor jou, denk ik. Een klassieker, hè, zou je kunnen zeggen, denk ik. In die contraien. De laatste vijf keer dat deze twee landen tegen elkaar speelden, werd het gelijk. En dat zou voor Portugal goed nieuws zijn als dat vandaag in Braga ook weer lukt. Want dat betekent dat ze aan kop blijven in groep A2 van de Nations League. 2 punten voor Spanje op dit moment. En dan gaan ze dus naar die grote finale in Nederland. In juni volgend jaar is dat. En Spanje moet dus winnen in Portugal om de koppositie weer over te nemen. Verloor de laatste wedstrijd tegen Zwitserland met 2-1. En dat heeft nogal gevolgen gehad voor Spanje, voor de basisploeg. 7 andere namen staan er nu in de basis tegen Portugal. Of dat allemaal gaat helpen bij de ploeg van Luis Enrique, dat valt nog maar af te wachten. Maar Spanje is dus één van die landen, overigens ook Portugal, die in de Nations League dit jaar een paar wedstrijden niet min of meer heeft laten lopen, maar wel heeft verloren waarvan je dacht, oh, dat kan ook zomaar gebeuren bij een topland als Spanje dus. Vandaag mag het niet tegen Portugal. Net begonnen, 2 minuten geleden 0-0 nog. Mag je straks zonder tussenkomst van een deskundige de geslachtsaanduiding in je paspoort laten wijzigen? Over een wet die dat regelt debatteert de Tweede Kamer vanavond. En politiek verslaggever Wilma Borgman volgt dat debat. Wilma, goedenavond. Hey, goedenavond. Het is maar zeer de vraag of een meerderheid in de Kamer dit wetsvoorstel steunt. Op welke punten hoor jij tot nu toe kritiek? Ja, eigenlijk op van alles en nog wat. Want het is eigenlijk maar een heel klein wetje dat de Kamer vanavond bespreekt. Het regelt eigenlijk alleen maar hoe je die V of die M of de X eventueel in je paspoort kunt veranderen. Dat moet nu nog na een gesprek met een psycholoog in je geboorteplaats. Dat wil zeggen, als je ouder bent, dan 16. Maar straks, als dit wetsvoorstel is aangenomen, dan kan het gewoon op het gemeentehuis in je eigen woonplaats. Wel met een bedenktermijn van 4 tot 12 weken. Maar eigenlijk maar een heel klein wetje. Maar er zijn best grote bezwaren tegen. Heel principiële. Bijvoorbeeld, mag je de goddelijke ordening eigenlijk wel doorkruisen? Die kwam van de SGP natuurlijk. Weet iemand van 16 eigenlijk wel voor de rest van zijn leven zeker hoe het zit? En ook wel praktische bezwaren. Gaat iemand, een man bijvoorbeeld, met een V in een paspoort laten zetten, zodat hij mee kan doen met de vrouwensport, of zodat hij kan gluren in de vrouwenkleedkamer? Dat laatste hadden ze bedacht bij de groep Van Haga. Het Kamerlid Olaf Efraim, voorheen dus van Forum voor Democratie, en Lisa Westerveld van GroenLinks, die had een vraag. Alsof dat in één keer nu massaal zou gebeuren. Alsof we ooit een paspoort hebben gecontroleerd voor een kleedkamer. Alsof ik ooit, als ik met mijn voetbalteam speel, gedoe heb gehad met iemand die in vrouwenkleding naar binnen zou willen. Ja, waarom schetsen we nou dat beeld? Ja, Efraim. Dat beeld schets ik deels als vader van 2 dochters. Deels omdat ik heel veel mails heb gehad van vrouwenorganisaties, van vrouwen die zich erg onveilig voelen. Deels ook omdat ik me dat heel goed kan voorstellen. Mevrouw Westerveld, tot slot. Dus je een beeld schetst, het is gewoon wat ik van vrouwen heb vernomen. Tot slot, mevrouw Westerveld. Ja, voorzitter, dan zou ik willen vragen, wat is er dan, wat verandert deze wet dan ten opzichte van wat er nu allemaal al kan? Al bijna 40 jaar. Waarom zou dat nu ineens massaal gebeuren? Omdat de deskundige verklaring eraf gaat. Dus er is toch nog een objectieve externe toets die ontbreekt. Ja, want als er geen psycholoog of arts meer aan te pas komt, voordat je op het stadhuis in je gemeente die V of M verandert, wie weet hoeveel misbruik er dan van gemaakt wordt als je dat relatief makkelijk kan veranderen. Dat dachten ze dus bij de groep Van Haga. En dat is wel een van de bezwaren die ik vanavond langs heb horen komen. Overigens vanavond. De Kamer is om 7 uur begonnen bij dit debat. Het is bijna 9 uur. Inmiddels zijn we bij Kamerlid nummer 3, die zich had gemeld op de sprekerslijst van in totaal 16 sprekers. Dus we kunnen nog even vooruit. Ja, het gaat nog niet heel snel. Dat heeft vooral te maken met de SGP. Dat heeft namelijk de langste spreektijd aangevraagd. Uiteindelijk stond Roelof Bisschop meer dan een uur op het spreekgestoelte. Wat was zijn boodschap? Ja, hij had allerlei juridische bezwaren. Had een betoog van 25 minuten, maar werd eindeloos geïnterrumpeerd. Juridische bezwaren, maar ook andere. Is het niet zo dat je kinderen een zetje geeft op weg naar een andere identiteit als je het makkelijker maakt? Ik zei net al, bij de SGP is een van de bezwaren ook dat je de goddelijke ordening doorbreekt als je dit doet. Er zijn al eenmaal mannen en er zijn vrouwen, zeggen ze bij de SGP. En als kinderen zomaar zelf mogen vinden wat ze zijn, zijn, dan heeft dat allerlei maatschappelijke consequenties die je niet moet willen. Nou, daar was hij niet heel duidelijk over, maar daar werd hij uitgebreid over bevraagd. Door Bijeen, door GroenLinks, door D66. Dus vandaar dat hij inderdaad meer dan een uur op het spreekgestoelte stond. D66 is wel voor het wetsvoorstel. Ja. Iedereen kijkt vooral naar die andere drie coalitiepartijen. Die zijn nog niet aan het woord geweest. Heb je enig idee wat zij ervan vinden? Nou, we weten dat ze er twijfelen. Althans van CDA en VVD. We weten van de ChristenUnie al dat ze niet voor zijn. Maar die andere twee zijn inderdaad belangrijk. Omdat die de steun van CDA en VVD daarmee staat of valt dit wetsvoorstel. Die zijn nog niet aan het woord geweest. Dat gaat ook wel even duren nog voordat ze aan het woord komen. Ze hebben daar vandaag in hun fracties over overlegd, maar daarna waren de Kamerleden van CDA en VVD nog niet zo ver dat ze duidelijk konden maken wat het standpunt was. Denk jij dat er na vanavond duidelijkheid is over de wet, of die in deze vorm door de Kamer gaat komen? Nou, je kan wel zeggen dat in Den Haag het gebruik is dat hoe moeilijker iets ligt, hoe formeler de Kamerleden zullen doen. En formeel is het zo dat de Kamer in de eerste bijdrage, zoals we vandaag hebben gezien, vragen stelt aan de regering. En daarna gaat de regering dan antwoorden. Dat gaat minister Weerwind voor rechtsbescherming doen morgen. En dan is het officieel zo dat die fracties daarna dan bepalen wat ze onder de streep ervan vinden. Nou, ik denk dit ligt moeilijk, dus het zal allemaal heel formeel gaan. En ik denk dat we pas dinsdag weten hoe het ervoor staat. Want dan wordt er gestemd en eerst gaan deze fracties daar dan dinsdagochtend nog uitvoerig over vergaderen. Dus ik denk dat we pas dinsdagmiddag bij de stemmingen weten of dit het haalt of niet. Goed, dank Wilma Borgman vanuit Den Haag. En meer van jou hierover vanavond in Met het Oog op morgen. Dan de Nederlandse volleybalsters. Die kunnen terugkijken op een prima begin van het WK dat in ons eigen land wordt georganiseerd. De ploeg van de bondscoach Avital Selingen die was zondag in de Gelredome met 3-0 te sterk voor Cameroen. En vrijdag werd ook Kenia al met 3-0 verslagen. De selectie van Oranje telt 6 WK-debutanten. De 30-jarige Anne Buijs is een van de routiniers die Oranje op sleeptouw moet nemen. Ze vertelt tegen verslaggever Krijn Schuitenmaker hoe haar jonge teamgenoten om moeten gaan met het spelen van zo'n toernooi. Ja, het is gewoon ervaren, meemaken. We kunnen natuurlijk wel uitleggen als oudere speelsters of als coaches van nou, let hierop en hierop. Maar je zal toch als speelster zelf moeten ervaren en erbij moeten zijn. En ja, het is denk ik alleen maar prachtig om natuurlijk helemaal een WK en daarnaast ook nog in eigen land. Ik denk dat dat een unieke ervaring is. En ja, leuk, daar word je alleen maar groter van als sporter, als atleet. Neem die verantwoordelijkheid maar, ga het maar aan en ja, succes ermee. Is het een soort puzzeltje, zeg maar, wat in elkaar moet vallen? Ja, nou, dat kun je wel zeggen. Het is natuurlijk sowieso, volleybal is heel erg samenspel met je teamgenoten, met je collega's. Echt fine-tuning tussen de aanvallers en de setters. In blok en defense, welk gebied pakt het blok en welk gebied pakt de verdediging. Dus dat is sowieso een enorme puzzel die we natuurlijk dagelijks aan het leggen zijn. En dan krijg je daar nog de puzzel van de tegenstander bij. Wat spelen ze, welke ballen links, rechts. Dus nou, en daarbij natuurlijk heb je verschillende karakters, verschillende speelsters in het team. Maar dat maakt het alleen maar leuk en alleen maar interessant, denk ik, om volleybal te spelen. Eigenlijk een soort van schaken. Ja, je hebt het proces al een paar keer eerder meegemaakt. Hoe weet je dat het gaat dan, zeg maar, als het gaat om het leggen van die puzzel? Nou ja, best wel goed. We hebben natuurlijk, ik kwam als jonkie erbij in 2008, 2009, denk ik al een enorme tijd geleden. Nou ja, toen waren de basisspeelster of de ervarende speelster al. Toen kwam ik daarbij als jonkie. Op jaren was ik een beetje de middenmotor. Nu ben ik wat ervaren. Dus dat is een beetje een natuurlijke verloop, natuurlijk op proces van zo'n team. En elk team is weer anders, elk individu is weer anders. Dus ja, we zijn nu 2 jaar met deze ploeg eigenlijk bezig. En we investeren heel veel tijd in elkaar om elkaar te leren kennen. En nou, ik denk dat uiteindelijk zich dat wel gaat uitbetalen op het veld. En dan de Gelredome. Ja, fantastische sfeer, denk ik, ook voor jullie als speelsters om dat mee te maken. Ja, superleuk. Echt met de band erbij, voor mezelf, hoop vrienden en familie op de tribunes. Ja, en gewoon volle bak. Echt super. En ze dansen mee en ze hebben allemaal oranje t-shirts aan. En het is gewoon kippenvel momenten. En aan de ene kant wil ik natuurlijk meemaken wat er allemaal gebeurt en de sfeer meekrijgen. Maar aan de andere kant wil ik zelf ook als sporter gewoon echt gefocust blijven op mijn taak. En als ik te veel naar links en naar rechts ga lopen kijken, dan raak ik ook afgeleid. Dus ik probeer aan de ene hand wel ervan te genieten. Aan de andere kant ben ik gewoon ook wel echt bezig met mijn taken. Met de dingen die ik moet doen op het veld. Anne Buijs was dat een van de routiniers van Oranje. Dat morgen speelt tegen Puerto Rico. Ook dat duel wordt in Arnhem gespeeld. Op dit moment speelt Portugal tegen Spanje in de Nations League. Frank Wielaert, is er al gescoord? Nee, na 10 minuten nog niet. Spanje heeft wel nu de bal. Maar heeft niet zo heel erg de drang naar voren. Speelt zoals Spanje wel vaker speelt. Een beetje rond de middenlijn zoeken naar de ruimtes die ergens

De Amsterdamse club leed een nettoverlies van 24,3 miljoen. In het seizoen 2021 leed Ajax een nettoverlies van ruim 8 miljoen euro. Onder meer de coronacrisis heeft een forse impact gehad op de financiële resultaten van het afgelopen seizoen. Ajax speelde met name in de eerste seizoenshelft wedstrijden met beperkt en zonder publiek. Dit leidde tot een verlies van 7,6 miljoen, aldus de club. Het weer, vergeleken met voorgaande dagen, is het morgen vaker droog en zonnig. En het warmt op naar 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Met je bedrijf overstappen op elektrisch? Het kan eerder dan je denkt. Want met Rabo Lease kun je bijna al je elektrisch materieel leasen. Van busjes tot vrachtwagens en graafmachines. De voordelen? Aantrekkelijke gebruikskosten, toegang tot milieuzones, sneller verduurzamen en je bent direct eigenaar. Bereken je maandbedrag op rabobank.nl/elektrisch. Rabo Lease. Stroomversnelling voor ondernemers. De coöperatieve Rabobank. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Voetbal op tv? Dan is het druk en gezellig in de zaak. Maar dan moet je wel een tv-licentie van Videma hebben. Anders ben je in overtreding. Videma verstrekt zakelijke tv-licenties. Kijk op videma.nl. Voor het beste isolatieglas ter wereld ga je nu naar bengglas.nl. TV aan op de zaak? Dan heb je een zakelijke tv-licentie van Videma nodig. Kijk op videma.nl. Heeft u uw kerstpakket al besteld? Kijk op jouweindejaarsgeschenk.nl. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. De winnaar in de categorie Beste Bouwmarkt 2022 is geworden... Hornbach! En dat al voor de 16e keer. Een hele eer natuurlijk, tot Beste Bouwmarkt worden uitgeroepen. Maar in Nederland weten we allemaal dat er maar één prijs echt telt. De laagste prijs. Hornbach. Er is altijd iets te doen. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. De winnaar van de beste webshop in de categorie bouwmarkten is geworden... Ook Hornbach. En dat al voor de 5e keer. Hornbach. Beste bouwmarkt en beste bouwmarkt webshop. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. Met hier aan tafel Richel Hogenkamp, die we kennen als tennisser in het profcircuit. Maar nu is het teammanager bij de voetballers van de Graafschap. Dat is natuurlijk heel wat anders. Zometeen haar verhaal. Ook aan tafel de tweeling van de Chameleon, Joris Brastrom om precies te zijn. Hij speelt er zowel Hielke als Sietse in de musical De Schippers van de Chameleon. Met ook een hoofdrol voor Alfred van den Heuvel. Zometeen hun verhaal. En we zijn bij de Nations League wedstrijd. Portugal tegen Spanje met als inzet het laatste plekje bij de Final Four. Laten we daar maar eens even mee beginnen. Portugal-Spanje. Frank, wie laat? 19 minuten onderweg in Braga. Dat stadion met die mooie rotswand. Achter een van de goals. En Spanje in de eerste 20 minuten heeft voornamelijk de bal. Nou, ik denk van de eerste 20 minuten, 15 minuten ongeveer, hebben ze wel balbezit gehad. En Portugal staat en wacht op dat moment dat ze kunnen zeggen... Nou, we gaan... counteren omdat Spanje een fout maakt of omdat ze heel diep op de helft bij Spanje een keer de bal weten te veroveren. Een hele enkele keer is dat wel gebeurd. Jota is al een keer gevaarlijk geweest en met al dat balbezit is Spanje nog niet één keer gevaarlijk geweest. Sterker nog, ze hebben al moeite om in het strafschopgebied van Portugal te komen. Kortom, Portugal verdedigt heel erg goed en Spanje, ja, dat speelt gewoon lekker de bal rond. En dat is tot nu toe allemaal in het voordeel van Portugal. Dat genoeg heeft aan een gelijkspel om naar de Nations League finale te gaan volgend jaar juni. Richel Hogenkamp, we gaan het hebben over jouw overstap van het tennis nu naar het voetbal. Maar de grote vraag is natuurlijk, ken jij de Schippers van de Chameleon? Die ken ik, ja. Hoe ken je het? Van vroeger een beetje met de paplepel ingegoten en ja, meerdere malen voorbijgekomen op als jeugdfilm, zeg maar. En wat vond je er leuk aan? De mix tussen baldadigheid en gewoon het familieverhaal, zeg maar. Leuke mix om dat te kijken. Ja. Joris Braster, ik noem je naam nog een keer. Joris Braster. Oh, dat is wel heel erg. Nou, dat is niet erg. Joris Brasser, dat is eigenlijk dat erg. Dat is pas erg, ja, eigenlijk wat, wel. Wat is er gebeurd? Ja, het persbericht is niet door alle sites helemaal goed overgenomen. Dus staat mijn naam Brasser. Maar het is Braster met een T. Ja. Joris Braster. Ja. We zullen de naam extra vaak noemen. Ja, om dat een beetje te herstellen. Even recht te zetten. Ja. Dankjewel. Wanneer zag jij voor het eerst die boot van de chameleon voorbij komen in je leven? Ja, ook in de films is dat geweest. Dat is een jaar of 10 geleden denk ik al wel geweest. Dus... Dat is dezelfde film die Richel heeft gezien, denk ik dan zo ongeveer. Dat denk ik wel, ja. Ja. Alfons van de Heuvel, is jouw hele familie betrokken bij de musical? Ja. Want ik zag drie van de Heuvels of zo voorbij komen. Dat is toeval. Is dat echt toeval? Ja, we zijn geen familie. Nee? Nee. Oh, dat niet. Nee. Terwijl alle van de Heuvels zijn geen familie. Dus André van de Heuvel, Aad van de Heuvel, Albert van de Heuvel. Ja. Allemaal geen familie. Allemaal Pim van familie. De Heuvel. Oh, nee, okay. Allemaal los. John. Okay. John van... Nee, ook niet. Nee. Ook niet. Ja. Ik stel voor dat we dit gesprek even een andere kant op... Nee, maar dan hebben we alle namen even besproken. Dat is goed. Ze stond als tennister in de top 100 van de wereld. 4 keer werd ze Nederlands kampioen. En ze deed mee aan alle Grand Slams. En hoewel ze 30 jaar is, zet Richel Hogekamp haar carrière nu op pauze. Ze speelt gefocust. Ze speelt goed. En daar is Hogekamp weer. En die maakt opnieuw het punt. Ai, ai, ai. Magnifiek, cet échange. De Richel Hogekamp. Oh, shot of the day so far. How did she make it? That was brilliant from Richel Hogekamp. Wauw, derde serviceverlies op rij voor Sharapova. En daarmee haalt Hogekamp de set binnen. Hier was Green. Michel Hogekamp finds herself back in the game. Michel Hogekamp grignote du terrain. Et la voilà. Een matchpoint voor Richel Hogekamp. En de return is goed. Hogekamp gaat voor het eerst in haar carrière door naar de tweede ronde in Parijs. Ja, een mooie ervaring. Richel Hogekamp verhelde tennis voor het voetbal. Ze is de nieuwe teammanager van De Graafschap. En ze is bij ons in de studio dus. Fijn dat je er bent, Richel. Welkom. Dank je. Hoe was het om zo even die kleine samenvatting van je carrière tot nu toe te horen? Ja, leuk om te horen. Meestal hoor je het commentaar er niet bij. Dan ben je zelf bezig. Dus leuk om zo even die woorden te horen. Was je het ermee eens? Ja. Ja, oké. Want we moeten het gelijk wel even zeggen. Het is een carrière tot nu toe. Je zet nog geen definitieve punt als achter je tenniscarrière. Klopt, ja. Ik heb gezegd, ik heb mijn laatste wedstrijd nog zeker niet gespeeld. En ik wil hem ook niet op deze manier afsluiten. Het is voor zoveel jaren mijn lust en mijn leven geweest. Dus dat wil ik niet afsluiten door middel van een gedwongen blessure. Nee, want dat is inderdaad de aanleiding. Daar gaan we het zo over hebben. Wat is je hoogtepunt qua carrière tot nu toe? Ja, ik denk toch wel een van de fragmentjes wat je net hoorde. De wedstrijd tegen Sharapova in het grote stadion in Parijs. Waarbij ik denk ik binnen 40 minuten... een set en 3-0 achter stond en even naar de klok keek en dacht... ik hoop niet dat ik binnen 50 minuten weer in de kleedkamer zit. En uiteindelijk die wedstrijd omdraaide en een derde set uitsleepte. En 3-0 voorkwam volgens mij ook nog. Klopt, ja. Toen ging er in mijn hoofd natuurlijk wat... dan komt die eindstreep in zicht en je zegt altijd tegen jezelf... die moet je niet te dicht bij je zien. Maar ja, in zo'n wedstrijd is dat natuurlijk onvermijdelijk. En ja, je voelde ook dat het publiek een beetje achter de underdog ging staan. In mijn geval was ik dat. En dat is wel een van de meest speciale wedstrijden die ik heb gespeeld. Zeker weten. 2018, hè? Ja. Nou is het zo dat je zegt van ja, op deze manier wil ik niet stoppen. Dan heb je dus ook een manier in je hoofd qua manier waarop je wel wil stoppen. Hoe moet dat dan gaan gebeuren? In elk geval dat ik fit ben en dat ik kan zeggen dat mijn laatste wedstrijd gewoon op 100% is gespeeld. En niet zoals het in april en mei gebeurde, half strompelend op die baan stond. En voor mijn gevoel niet alles heb kunnen geven. En ik wil de topsport die ik doe, heb ik altijd op 100% gedaan. En dat is ook hoe ik hem wil afsluiten. En als dat niet meer gaat, dan houdt het voor mij het op. Maar dan wil ik hem alsnog wel op de baan afsluiten en niet op deze manier. Dus je voetblessure, als die volledig hersteld is, ga je weer tennissen. Ja. En dan zie je wel, of heb je een termijn in je hoofd? Ik heb geen termijn in mijn hoofd. Bij de WTA, de organisatie, is het zo, als je langer dan 6 maanden geblesseerd bent, mag je nog een x-aantal toernooien spelen op de ranking die je had voor je blessure. Dus daar wil ik gebruik van gaan maken. En dan ligt het aan hoe het fysiek is, hoe het bevalt bij de Graafschap, of dat een afscheid zal zijn of misschien een doorstart. Je hebt er een heel klein lachje bij, heb je gezegd. Dat ik toch de indruk heb dat je toch wel weet wat je... dat er iets speelt in je hoofd. Dat je toch wel een beetje weet. Dat dat misschien toch de afsluiting wordt. Ja, diep in mijn hart weet ik het wel. Maar dit is zeker als je die beelden, of tenminste die geluiden net hoort, en van je wedstrijden, dan is dat niet altijd makkelijk om dat hardop uit te spreken. Maar diep in mijn hart weet ik wel dat het voor 95% zeker een afscheid wordt en geen doorstart. Ja, ja, dus we kunnen nu wel zeggen, Richel, dat je je vol in gaat zetten op de baan van de Graafschap. En als je weer kan tennissen, dan pak je nog even dat laatste stukje mee om het mooi af te sluiten. Dat ja, is het zo kan je het stellen, ja. Maar als je die voetblessure nou niet had gehad, eigenlijk is dat dan wel een soort van godsgeschenk? Het is maar net hoe je het bekijkt, maar één ding is zeker, dan had ik hier nu niet gezeten en dan had ik ook niet bij de Graafschap gewerkt nu. Nee. En dan had je zelf moeten nadenken over je afscheid eigenlijk. Ja. En nu valt het, ik wil niet zeggen dat het mooi in elkaar valt, maar ja, je hoeft er zelf tenminste niet al te veel over na te denken. Nee, dat klopt. En de timing is in die zin heel mooi. En ook waarom ik op deze baan heb gesolliciteerd. Omdat dit wel de kant is die ik in de toekomst voor ogen had. Qua baan en qua werkzaamheden. Ja, als die kans zich dan nu voordoet, dan vind ik ook dat ik met beide handen moest aangrijpen. En dat heb ik gedaan. We gaan het zo uitgebreid hebben over die baan die je nu dan hebt. Maar je noemt het al, allemaal vanwege een blessure. Waar had je precies last van? Ik heb een ontsteking in de pees. In een pees in mijn voet. Die loopt van je grote teen onder je voet door naar je enkel. Zowel aan de binnen- als aan de buitenkant zit een ontsteking. Waardoor ik eigenlijk niks explosiefs kan doen. Ik kan niks op mijn voorvoeten. En op een gegeven moment in april, mei was het zo. Als ik 3 of 4 uur op een dag had getraind, kon ik 's avonds niet eens meer wandelen van de bank naar de keuken of de trap op. Ja, dan houdt het wel een beetje op. Ja. Ja. Maar het is geen afscheid, dus blijf je dan nu nog wel trainen? Hoe pak je dat aan? Ik heb nu, denk ik, 3,5 maand geen racket aangeraakt. Het is heel gek. Ja. Ook omdat ik juist elke keer klachten kreeg als ik ging tennissen. Omdat je bij tennis alles eigenlijk op je voorvoeten doet. Dus ik had zoiets van, ja, ik wil niet een beetje simpel in het midden van het veld een paar ballen heen en weer slaan, puur om maar te slaan. En het was voor mij ook gewoon even te confronterend, omdat je het gewoon niet meer kan doen zoals je het wil doen, zoals je het gewend bent. Dus voor mij was het plezier ook gewoon even weg. En heb ik bewust een stapje terug gedaan. En het enige wat ik nu eigenlijk doe is, ik probeer 4 à 5 keer in de week te fitnessen. Op de club? Nee, gewoon in mijn eigen sportschool. Niks met tennis te maken. En dus op die manier probeer ik mezelf wel een beetje fit te houden. Maar mis je het niet? Gewoon het gevoel, de structuur van zo'n racket? Eigenlijk niet, nee. Nee? Het enige wat ik mis is die adrenaline. Dat je echt oplaadt en naar echt een piekmoment toeleeft. Dat heb ik al die jaren, heb je een aantal piekmomenten in een jaar. Dat mis ik wel echt. Dat je gewoon 's ochtends wakker wordt en gewoon al die kriebel in je buik hebt en denkt, vandaag moet het gebeuren. Ja. Ik denk dat Alfred van de Heuvel dat wel herkent. Nou, ik wou het net zeggen, ja. Ja, dat dacht ik al. Ja, inderdaad. Ja. Ja, dat is denk ik wel vergelijkbaar, hè? Gewoon dat moment van... Nou, ik ben natuurlijk geen sporter, maar misschien is het inderdaad wel vergelijkbaar. Nou, dat denk ik je wel. Je moet presteren. Als het doek opgaat, dan moet je er wel helemaal zijn. Ja, je moet gewoon aanstaan en op het moment dat... Aanstaan. Ja. Alles vergeten, aanstaan. Ja, klopt. Ja. Heb je wel eens over het meegemaakt dat je een tijdje niet het toneel op kon, omdat je dus blessure... Nee, het is een aantal acteurs wel overkomen dat ze om onbegrijpelijke redenen is het angst kregen en gewoon niet meer op konden. Ook een tegenspeler niet meer aan konden kijken. Dat heb ik, gelukkig heb ik dat nooit gehad. Sterker nog, ik denk dat jij misschien wel ook als een soort van therapie hebt gebruikt, hè? Omdat je nog wat nare dingen hebt meegemaakt, recentelijk, met een auto-ongeluk bijvoorbeeld, dat je juist doorging om het te verwerken. Misschien kan ik me ook voorstellen. Werkte het maar zo. In ieder geval werkte het voor mij niet zo. Maar het is wel een hele mooie afleiding. Ja, dat bedoel ik eigenlijk meer. Ja, precies. Ja. Dat is wel waar. Ja. Dat is wel waar. Pieken moeten ze ook vanavond bij Portugal en Spanje voor een plekje in de Final Four in de Nations League. Frank Wielaert. Ja, pieken zou Spanje moeten, maar dat kost nogal moeite. Half uur onderweg in Braga, Portugal. En het is nog 0-0. En daar moet Spanje wel verandering in brengen. Want die moeten deze wedstrijd winnen om naar de finale van de Nations League te gaan. Ik heb niet de indruk dat ze er heel erg hun best op doen. Van tevoren heeft Luis Enrique ook al aangegeven. Nations League is voor ons gewoon oefenen. Maar dus waar tegen goede tegenstanders. En dat is hartstikke mooi dat we dat kunnen doen. En als we wedstrijden kunnen winnen, zullen we het zeker niet laten. Maar het is gewoon oefenen. Die finale is niet per se een heel groot doel. Bij Portugal werkt dat natuurlijk een klein beetje anders. Dat weten we nog. 2019, de eerste editie van de Nations League. toen was de finale in Porto. Porto, Portugal tegen Nederland. En won Portugal met 1-0. Portugal is wel zo'n land dat als er iets te winnen valt, dat ze dan ook proberen te winnen. Maar dat doen ze dan wel op zo'n Portugees. En dat doen ze vandaag tegen Spanje ook. Vooral zonder de bal goed georganiseerd verdedigen. En proberen hier en daar te profiteren van foutjes van Spanje. Of standaard situaties te benutten. Dat laatste zou heel verstandig zijn als je daarop gokt tegen Spanje. Want Spanje krijgt zeker in deze Nations League en de laatste periode veel goals tegen uit standaard situaties. Maar vandaag dus nog niet in het eerste half uur van deze wedstrijd. Spanje heeft de bal, maar Spanje creëert niet of nauwelijks kansen tegen Portugal. 0-0. Joris Braster is hier. Die speelt dus eentje de tweeling van de Schippers van de Kameleon. Daar gaan we straks mee praten. Alfred van de Heuvel hoorde u al. Die speelt er ook in. Richel Hoogkamp is hier. Die komt uit Doetinchem. Ben je rechtsbenig of linksbenig? Rechts. Rechts. Mag je wel, waar zit je blessure? Links? Links. Ah, dus je kan een bal trappen? Dat kan zeker, ja. Ja. Doe je dat op het veld van de Graafschap? Daar heb je toch van gedroomd als je de Graafschap-fan bent? Zeker, ja. Het is heel leuk om het nu van de andere kant te bekijken. En om aan de andere kant te staan. Dus ja, wie weet willen de jongens een keer met mij een balletje trappen op het veld. Ja, en als je dan het clublied over het stadion hoort rollen. Bedoel, kan je dat meezingen? Heb je dat wel eens gedaan? Nou ja, we hadden het net over adrenaline. Maar dan komt dus die adrenaline wel weer naar boven. Ja, ja. Ja. Hoe gaat de tekst ook alweer? Die ga ik nu echt niet voor je zingen. Nee, je kan het ook zeggen gewoon. Ja. Nou, dit is Boeren Utrechtsehoek, hup de Graafschap. Ze zegt, dat ga ik echt niet doen. Ja. Zodra de tekst begon, alsof je werd overgenomen. Ja, je moest. Ja. Je moest gewoon. Hoe lang zit dit al in je kop, dit ja, heel lang. Ja, ik heb, denk dat ik 9 was toen ik voor het eerste seizoenskaart had. Stond ik op de spinnenkop met mijn krukje. Dat is een fanatieke site, hè? Ja, met een ja. Krukje, mocht je toen een krukje nog mee naar binnen nemen? Ja, toen mocht dat nog. Ja, want anders kon ik niet. Toen was het nog staanplekken, dus anders kon ik niet over dat hek kijken. Maar wie nam je mee of ging je alleen? Ik was toen met mijn moeder en mijn tante. We hadden een seizoenskaart. En later heb ik nog met mijn vader en mijn oom gewoon zitplaatsen tussen de iets wat rustigere zijde gezeten. En ja, ook toen ik in het buitenland was, ging ik regelmatig nog naar wedstrijden. Ja. Wat is die club dan voor je? Wat doet het met je dat je zegt, nee, ik ga niet zingen, maar zodra je de tekst hoort, dat je toch begint en dat je daar al zo lang komt? Ja, ik weet niet. Trots. Ja, dat denk ik. Ik denk toch dat het is echt een club van een bepaalde trots vanuit de Achterhoek. Als iemand de Achterhoek hoort zeggen, mensen volgens mij ook gelijk de Graafschap. En ja, dat is. Ik voel ook een bepaalde trots dat ik voor die club nu mag werken en een klein onderdeel daarvan mag zijn. En zeker nadat je het al die jaren zo volgt en ja, af en toe ook vloekend, tierend voor de tv heb gezeten en het nu van dichtbij mag meemaken. Ja. Alfred, je herkent het, je knikt, je zegt trots. Heb jij het ook bij een club of bij iets? Je bent Amsterdammer, toch? Ik ben Amsterdammer, ja. Nee, ik heb het niet zo, maar ik kan me zo goed voorstellen dat je dat hebt, dat gevoel van wij, het wijgevoel. Ja. Ja. Heb je het wel eens opgezocht? In mezelf bedoel je? Ja, of nou, dat je dat leuk vindt, dat je ook onderdeel wordt van iets. Nee. Nee. Joris, nee. Jij? Nee. Nee. Eigenlijk doe je het gewoon constant, want jullie spelen samen. Jullie staan samen op het toneel. Dus dat is er toch een soort wij? Ja, ben je dan zeker, een familie? Ja. Dat bedoel ik eigenlijk meer ook. Dan word je wel familie. Ja, dat klopt absoluut. Voor de duur van het tournee sta je heel dicht bij elkaar. Eigenlijk. Leef je heel intensief. Ja, doe je het eigenlijk altijd. Ja. Ja, dichter dan bij in je eigen huwelijk of relatie. En dan is het afgelopen. Dan ga je weer nieuwe avonturen tegemoet. Ja. Dat is weer, en dat is wel eens vervelend, vind ik. Want dan moet je afscheid nemen. Moet je afscheid nemen, ja. Maar Richel, je zit binnenkort dus naast Adrie Poldervaart. Is het toch nu? Ja. Dan zit je naast hem op de bank. Ben jij dan iemand die bij een doelpunt opstaat en helemaal uit zijn plaat gaat? Of ben je juist heel erg rustig? Ik kan ook nog. Ik ben wel redelijk fanatiek. En ik zit daar niet alleen omdat ik daar mijn werk doe. Maar in mij zit ook wel een supporter, ja. Dus ik moet nog even kijken hoe ik die, hoe ik die switch moet maken. Maar volgens mij als er gescoord wordt, dan staat de bank ook gewoon op. En dan wordt dat ook gewoon gevierd. Dus ik denk niet dat ik daar heel erg uit de toon zal zijn. Gaat je niet inhouden? Nee, ik denk niet dat dat nodig is. Nee hoor, nee. Teammanager ben je nu dus bij de Graafschap. Was dat eigenlijk altijd al een ambitie om dat te worden? Niet sinds jongs af aan. Maar ik heb wel de laatste jaren, als ik kijk naar wat ik voor mijn eigen carrière heb moeten doen, moeten regelen, ben ik altijd al die jaren mijn eigen teammanager geweest. Dus ik denk wel dat dit iets is waar ik enige ervaring in heb en wat ook goed bij mij past. Wat zijn de dingen die jij nu regelt? Heel divers. Voor de uitwedstrijden regel ik eigenlijk alle praktische zaken. Hotel waar ze de sportmaaltijd nuttigen, het busvervoer ernaartoe. Als een rode kaart valt, dan moet ik daar de schriftelijke eigenlijk rapportage van schrijven, maken voor de KNVB. De wissels. Gewoon ook praktische dingen. Als er iets is met een auto van een speler, dan ben ik eigenlijk de tussenpersoon tussen degene van kantoor die daarover gaat en de speler. Kaartjes voor de thuiswedstrijden, uitwedstrijden, weekschema's in elkaar zetten. Na overleg met de trainers en de staf. Ja. Eigenlijk van alles. En dan ga je solliciteren en dan zeg je gewoon tegen de graafschap: ja, luister, ik doe dit voor mezelf al heel lang. Ja, dat heb ik ook gezegd. Ja, want ze vragen natuurlijk, kijk, mijn cv was niet heel bijsterlang. Bij ons in de familie-app werd gezegd, ook gekscherend, van nou, dan ben je vast zo klaar met je cv in elkaar zetten. Want ik had in die zin niet heel veel werkervaring. Maar wel mijn eigen ervaring als topsporter. Dus ik heb wel, toen ze vroegen van wat denk jij dat je aan deze baan, hè, wat je te bieden hebt, heb ik wel gezegd dat ik inderdaad dit al een heleboel jaar doe. En dat ik ook weet wat er voor nodig is om zo optimaal mogelijk te kunnen presteren. Ja. Maakt het je als sporter dan niet ook een beetje jaloers dat het bij die voetballers allemaal geregeld wordt en dat jij het zelf moest doen? Het is wel een andere wereld in die zin, ja. Als ik zie wat er voor hun dag in dag uit geregeld wordt. Dat was bij ons alleen de 2 weken in het jaar dat ik uitkwam voor het Fed Cup team, voor het Nederlands team. Dan was het bij ons ook zo geregeld zoals het voor de voetballers dag in dag uit geregeld is. Dus in die zin jaloers niet, want ik denk dat ik er ook heel veel aan heb gehad en daarvan gegroeid ben als persoon en als sporter. En je vindt het leuk? Ik vind het heel erg leuk om te doen. Als zij mij vragen, hey Richel, wil je dit en dit voor me regelen? Ik kan dat afvinken en zeggen, ik heb het voor je geregeld. Het is klaar, het is gedaan. Ja, dan kan ik daar wel een voldaan gevoel uithalen, zeker. Maar ik kan me ook voorstellen dat er wel een verschil is tussen tennis. Als jij bij de Fed Cup team komt, weet jij wat die teammanager die dat voor jou regelt allemaal moet doen, omdat je het namelijk normaal allemaal zelf moet doen. Klopt. En bij het voetballen is het eigenlijk voor die voetballers, misschien chargeer ik nu hoor en zeg ik iets helemaal fout, is het eigenlijk normaal dat het allemaal geregeld is? Die verwachten dat van jou. Is dat niet een groot verschil ook? Nou, tot nu toe zeggen ze elke keer dankjewel als ik iets heb geregeld. Dus ik denk dat ze het in die zin wel waarderen. Maar het is wel normaal inderdaad. Zij zijn gewend van dingen gaan op een bepaalde manier. Dat is in de voetballerij denk ik heel normaal. En al heel veel jaren is dat zo. Dus ik vind dat ook niet erg, want het is mijn taak. Dus ik doe het voor nu met heel veel plezier. Is het niet een beetje een ondergewaardeerde functie in het voetballen? Want je doet eigenlijk alles een beetje achter de gordijnen, om maar zo te zeggen. Ja. Niet in beeld. Nee, maar dat vind ik niet zo erg. Nee. Als ik gewoon kan zorgen dat het allemaal goed gebeurt, dan en je krijgt af en toe te horen dat het gewoon goed gaat. Of ik heb ook gezegd, als er dingen zijn die jullie graag anders zien, zeg het ook vooral. Want ik doe dingen misschien op mijn manier, hoe ik ze gewend ben of hoe ik ze altijd zelf prettig vond. Maar dat wil niet zeggen dat het voor het team hetzelfde is. Dus als er dingen zijn, dan sta ik daar zeker voor open. Maar tot nu toe gaat het goed. Ja. Alfred, je wilde iets vragen volgens mij. Nee hoor. Je zei net tegen mij dat je een vraag aan haar wilde stellen over de overgang van de ene sport naar de andere sport. Help ik je even een klein beetje? Nou ja, inderdaad, daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Want daar is natuurlijk ook een zekere moed voor nodig. Maar ook een zekere fantasie in je hoofd. Dat je kan voorstellen, lijkt mij dat nou iets? Nou, als ik dat dan in mijn hoofd naga, misschien is het ook wel iets voor mij. En het dan ook inderdaad doen. Omdat onze voorstelling daar ook een beetje over gaat. Je kan in je eigen beperkte wereldje blijven leven. Maar je kan ook je hoofd aanzetten. En je op die manier gaan verbinden met de dingen. En je fantasie de gang laten gaan. Hmm. En dan gaat alles glanzen. Even iets verder kijken dan alleen maar de dag van vandaag. En een beetje in de toekomst ook denken. Nou, inderdaad. En daarom viel het verhaal van jou mij op. Ja, herken je dat een beetje? Ja, dat het zo gegaan is ook? Ja, want wat je ook zegt. Het is in die zin is het een gok. Ik heb ook wel eens aan mezelf getwijfeld. Je hebt wel verantwoordelijkheid voor opeens een heleboel mensen. Kijk, als ik het voor mezelf af en toe verprutste, dan dacht ik, ja shit, waarom heb je dat nou niet goed geregeld? Ja. Maar nu, je bent verantwoordelijk voor een heel team, voor een hele staf. Ja. Dus in die zin heb ik mezelf wel eens afgevraagd van, gooi ik mezelf niet te veel in het diepe, kan ik dit? Maar ja, dat is wel een gok die ik wilde nemen. Ik denk anders, dan bereik je niet zo heel veel als je niet af en toe jezelf over dat randje durft te zetten. Dat klopt, maar jij doet het. Ja. Maar heel veel mensen doen het niet. Nee, dat klopt. En het moet ook een beetje in je zitten, denk ik. En ik heb ook wel gelukkig mensen om me heen die zeiden van, ja, jij kan dit gewoon. En dat helpt ook wel mee. Dat is wel grappig. Over sport gesproken, dat zei Johan Derks een keer tegen mij. Die zei, Alfred, ik wens iedereen in zijn leven een paar keer iemand toe die heel belangrijk voor je is. En die je in de juiste richting kan schroepen. Ja. Dat wens ik iedereen toe. Ja. Gewoon dat duwtje wat je af en toe even nodig hebt. Duwtje wat je van een ander nodig hebt. Ja. Duwtje is er misschien ook wel nodig. Wat een brug is dit. Slecht. Ja, de Nations League, Frank Wieler, Portugal tegen Spanje. Ja, hoe geef ik je nou een draai aan? Succes. Lekker is dat, ja, precies. Ik sla hem gewoon over door dit tussenzinnetje van mezelf. 41ste minuut zitten we in Portugal tegen Spanje. Het staat nog 0-0. Portugal heeft in de laatste fase van de eerste helft wat meer balbezit. En vooral ook kansen gekregen om de score te openen. Dat in tegenstelling tot Spanje dat eigenlijk moet scoren en winnen van Portugal om hun pool te winnen en ook naar de finale van de Nations League te gaan. Dat lukt dus niet heel erg. Maar Portugal heeft wel twee hele goede kansen gehad. Na 33 minuten Jota met een goed schot na een goede interventie van Bruno Fernandes op het middenveld. Unai Simon, de keeper van Spanje, had een uitstekende redding. Een lastige redding, maar hij had de bal wel. En nu is Spanje even gevaarlijk, zo kort voor de rust. Althans, ik dacht dat ze gevaarlijk gingen worden, maar die bal ging naar de buitenkant en vervolgens heel hoog over de achterlijn. Daarmee is de kans ook daadwerkelijk verkeken. Een paar minuten na dat schot van Jota was er nog Bruno Fernandes. Die schoot die bal heel hard. Die bal scheerde langs de paal. En iedereen in het stadion dacht, dat is een goal. Maar hij scheerde langs de paal in het zijnet. En dus blijft het 0-0 nog voorlopig. Jack Johnson en Upside Down. NPO Radio 1. 1 minuut over 9:30, Morad Elbakili met het NOS Journaal. Redouan Taghi wordt in een afgeluisterd gesprek van een van de verdachten van de aanslag op Peter R. de Vries genoemd als opdrachtgever van die moord. Dat bevestigen drie bronnen onafhankelijk van elkaar tegen NRC. Het afgeluisterde gesprek zou in een proces-verbaal staan. Vier mannen die verdacht worden van het smokkelen van 902 kilo cocaïne uit de Rotterdamse haven blijven nog 90 dagen vastzitten. De vier werden twee weken geleden aangehouden. De mannen uit Rotterdam probeerden volgens het OM 764 kilo coke uit een container te halen en die van de trein af te smokkelen. Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, heeft naar eigen zeggen een grote Russische desinformatiecampagne opgerold. Het zou de grootste desinformatieoperatie zijn sinds de Russische invasie van Oekraïne. Volgens Meta waren bekende nieuwsmedia als The Guardian en Der Spiegel nagebootst. Het aantal coronabesmettingen neemt weer toe en mogelijk is dit het begin van de verwachte najaarsgolf. Dat meldt het RIVM. Het instituut ziet dat steeds meer mensen het coronavirus weer krijgen en doorgeven aan anderen. Langs de lijn en omsteken. Goed, even kijken of het rust is bij Frank Wielaert bij Portugal-Spanje. Ja, dat had 1-0 voor Portugal kunnen zijn, maar dat is het niet. Het is inmiddels inderdaad rust in Braga. En Spanje heeft de bal, Portugal heeft de kansen. Maar beide hebben nog niet gescoord halverwege, dus is het 0-0 bij rust. De beroemde Friese tweeling Hielke en Sietse Klinkhamer is binnenkort op het toneel te bewonderen. Na meer dan 60 boeken, 4 bioscoopfilms en een televisieserie is er nu namelijk ook de Schippers van de Chameleon musical. En dat klinkt dan zo. Zal ik jou eens vertellen van de geest van Grutte Pier? Met zijn zwaard van 7 meter, nou die woonde dus ooit hier. Ja, zijn geest maakt korte metten met de rest van Nederland. Ben je Fries, dan mag je leven, anders maakt hij je van kant. Hier te gast zijn twee acteurs uit die musical, Joris Braster en Alfred van den Heuvel. Welkom nogmaals beiden. Joris, we hoorden jou nu zingen, hè? Ja, dat klopt. Dit is een soort spookachtig muziekje. Waar gaat het over precies? Ja, het liedje is bedoeld om iemand af te schrikken eigenlijk. Om een spannend verhaal te vertellen. En wat, waarom en wie precies, dat is natuurlijk in het theater te zien. Maar, maar het is, dat is het, de bedoeling. Het is geen horror musical als je dat denkt. Het is niet de sfeer van de hele musical. Maar dat is het doel van dit liedje geweest. Oké, okay. Nu speel jij in je eentje de tweeling. Ja. Hoe doe je dat? Hoe in je dan? Eentje een tweeling spelen? Ja, die vraag heb ik al erg vaak gekregen. Jammer. Ja. Wij dachten echt van, daar heeft hij nog niet. Daar heeft hij nog niet. Nooit over nagedacht. Iemand niet over gehoord. Nee, ja. Iedereen eigenlijk vraagt het aan me. Eigenlijk hetzelfde als hoe je elke personage speelt. Alleen heb ik nu de uitdaging dat ik twee personages mag spelen in het stuk. En die zijn af en toe zelfs samen op het toneel. Daar heeft onze regisseuse Robin van den Heuvel heel goed over nagedacht. Nou, die ben ik wel benieuwd. Ja. Dan moet je in een theater komen kijken. Ja, ik hoor hem al komen. Ja. Precies. Ja, ik kan natuurlijk niet alles over klappen. Je praat er met jezelf ook. Ook dat, ja. En je wordt langzaam schizofreen van deze musical. Dat valt wel mee. Maar het is wel af en toe even schakelen. Dat ik denk, ben ik nu Hielke? Ben ik nu Sietse? Maar dat gaat goed komen. Tot op heden gaat het nog goed. Ja. En of het goed gaat, dat moeten we dan maar in het theater komen kijken. Nou, u zegt het. Maar ik ben wel benieuwd wat je pitstop tijd is. Want je moet je omkleden, neem ik aan, regelmatig. Ja. Heb je daar ruimte tijd voor? Of zijn er momenten bij dat het wel eens... dat je even langzamer praten, want ik ben nog niet zover. Nou, we zijn nu nog in de laatste repetitieweek. We gaan volgende week het theater in en dan komt ook het kostuum erbij. Dus dan ga ik echt merken of ik het ga redden. Nu is het nog een kwestie van doen alsof. Maar ik heb soms inderdaad moet ik binnen een paar seconden wel weer op als de ander. Paar seconden ook? Ja. Oeps. Of hij dat gaat redden, moet jij, Robert, zien in het theater. Ja. Maar, want ze hebben ook vaak hetzelfde aan. Ze zijn altijd samen. Ze denken hetzelfde. Het is een tweeling natuurlijk. Dus hoe doe je dat als acteur dan? Want je zei net, ik moet soms even bedenken. Ben ik nou Hielke, ben ik nou Sietse? Heb je een soort maniertjes daarvoor bedacht? Nou ja, een eigen tweeling ziet er natuurlijk hetzelfde uit. Maar is in het innerlijk totaal verschillend. Dat is bij elke persoon is zijn eigen individu. Dus ik zie ze niet als dezelfde persoon eigenlijk. Tuurlijk, ze zien er hetzelfde uit en ze zijn broers. Dat staat allemaal in het verhaal. Maar ik hoe ik ze behandel is echt als twee verschillende mensen. Dus ja, dan ja, af en toe gaat het gewoon in de war, omdat ik heel snel dan moet switchen naar de ander en dan even denk, oh, welke was ik ook alweer? Maar het is niet zo dat ik constant die personages door elkaar haal. Het zijn gewoon twee andere broers. Heb je niet hulpstickertjes of zo? Dat je aan de binnenkant van een jasje of zo even die naam zet die je moet gaan spelen? Dat zou voor mij dan echt wel weer een hulpmoment zijn. Alves, wat lach je nou? Ik vind het zo leuk. Hoezo? Het is toch gewoon simpel praktisch denken? Of ik kan voorstellen, ik op een gegeven moment denk, wie ben ik ook alweer? Nou ja, het scheelt ook. Elke keer als ik opga, weet ik ook welke scène ik ga spelen. Oh, en okay. Weet ik wie die scène dan speelt. Dus het is niet alleen maar gokken van oh, welke persoon ben ik nou weer? Want ja, ik weet, deze scène komt eraan en die speel ik als Sietse met agent Zwart bijvoorbeeld. Mm. En dan, dus daar kan ik het ook wel aan koppelen. Okay. Nou ja, en het is natuurlijk ook een kwestie van gewoon oefenen. Veel oefenen. Je moet het zien als een pianist die op één avond zowel Chopin als Beethoven speelt. Maar dan denkt hij niet ineens, wat is zijn dat nou voor nootjes? Weet je wel, dus dat heeft hij geoefend, hij weet het, hij is klaar en hij doet het. Ja. En dat is ook het proces wat Joris doormaakt op dit moment. Ja. Nee, maar het is een opmerkelijke stijlkeuze natuurlijk. Omdat de Schippers van de Chameleon, en iedereen ziet ze nu gelijk voor zich. Want volgens mij zijn er 16 miljoen boeken van verkocht. Ja, heel veel. De films zijn ontzettend populair. Dus iedereen kent ze. En dan ga je in de musical eigenlijk zeggen, hey, het grootste basisingrediënt, namelijk die twee klinkhamers uit Lente, zo heet het dorp. Ja, het dorp heet Lente. We maken Joris, jij speelt ze allebei. Dat is een hele opmerkelijke keuze. Die ligt totaal niet voor de hand. Ja, nee, dat klopt. Ja. Het voordeel is wel dat ze erg op elkaar lijken. Dat is dat natuurlijk wel. Dat scheelt eigenlijk heel erg. Dat scheelt wel. Ja. Wie speel jij eigenlijk, Alfred? Ik speel een man die denkt dat hij heel veel van muziek af weet. Op een bepaalde manier is hij wel geniaal eigenlijk, maar het is ook een gek. Ik moet af en toe aan Don Quixote denken. Zo'n soort figuur die zich van alles in zijn hoofd haalt. Wat hij is en wat hij niet is. Grootheidswaanzin. Grootheidswaan, megalomaan is. En op dat dorp neerstrijkt. En de mensen wel eens mee zal nemen in zijn muziek. Hij wil eigenlijk macht. Hij wil macht over dat dorp lenden. En dat gaat hij ze brengen door ze mee te slepen in zijn waan. Ja. En dat lukt hem bijna, maar op een gegeven moment wordt hij toch weggejaagd. Ja, en hoe dat dan afloopt, dat dat ziet u in het theater. Maar dit is eigenlijk een soort kernelement van de Schippers of de Chameleon, toch? Dat er een mooi, idyllisch dorp is. Klopt. Wat verstoord wordt. Wat verstoord wordt door een factor van buiten. En in deze ben jij dat, Alfred. En in wezen is dat dus een heel klassiek gegeven. Want dat gebeurt in klassieke verhalen natuurlijk ook. Alleen ben ik dat nu, ja. Want in de film die jij hebt gezien, Michel, was dat die film met die storm en die orkaan en zo, of geloof ik, of ongeveer? Dat dorp werd getroffen door een enorme storm. En een auto die op zijn kop ergens in een sloot terechtkomt. Of ja, met een sloot. Ja. Met die sloot, ja. Ja. Ja, dus er gebeurt altijd wel iets. Ja, er moet natuurlijk wel wat gebeuren, anders wordt het natuurlijk saaie bedoeling. Maar het maakt het wel heel populair, hè? Waarom blijft het zo lang populair? Wat is de kern? Heb je enig idee? De herkenbaarheid, het Hollandse, denk ik ook. Het ondeugende, denk ik. Ja. Wat jij net al aanstipte ook. Dat had ik als kind ook, dat je ernaar keek en dacht, oh, ik wil ook op zo'n boot. Ik wil ook... Van die streken uithalen. Dat inderdaad. Ja. En het is een overzichtelijke wereld. Het is ook prettig. Het is een van de grootste teleurstellingen van mijn leven geweest dat ik ooit naar het dorp ging. Dat was een attractie ergens. Je kon naar het Chameleondorp en ik vol enthousiasme daar naartoe. Echt blij. Ik denk, dan ben ik in die wereld die ik van de films ken. Nou, dat stelde echt helemaal niks voor. Het was best wel treurig. Ik vond dat als kind heel heftig, want ik wilde dat leven ervaren maar eigenlijk. Dat gebeurt in je fantasie dus. Ja. En daar gaat onze voorstelling namelijk ook over. Want die fantasie, dat vermogen om alles, om de wereld te laten glanzen, dat zijn we een beetje kwijtgeraakt. Want kijk, geef een kind een autootje en een vloerkleed en hij is overal. Hij gaat door de waanzinnigste landschappen heen. Alles kan. Dat zijn die mensen een beetje kwijtgemaakt. Ze leven prettig, maar ze zijn een beetje ingedut. En dan komt die gek, die ze ineens meesleept, die ze losmaakt, die ze losweekt. Maar die ze wel over hun eigen schaduw heen doet stappen. Dat gebeurt wel. Hij wordt verjaagd, maar ze hebben toch weer iets teruggekregen van vroeger. En daar gaat het eigenlijk onze voorstelling over. Ja. Toch? Heb ik het goed, Joris? Je zegt het fantastisch. Dankjewel. Ja, mooi. Is het ook een soort behoefte aan het platteland, denk jij, Joris? Oei. Ja, het is wel... Ik zou daar wel behoefte aan hebben. De nostalgie natuur, misschien? Nostalgie ook, inderdaad, zeker. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat mensen ernaar kijken en denken, oh, dat lijkt me ook wel lekker. Gewoon lekker varen met mijn bootje op het meer. En dan daarna een stukje kaas eten. En meer is het leven niet. Ja, lekker op de boot. Ja, het lijkt me heerlijk. Ja. Nou ja, maar ook niet minder. Gerard Reven zei een keer, ik stel me de hemel als volgt voor. Voortuintje, meneertje met een pijpje over het hekje leunend. Gedagzeggend. Dat is de hemel voor mij. Ja. Dus, ja. Is heel overzichtelijk. Beetje kneuterig, beetje klein. Eenvoudig. Eenvoudig. Dat overzichtelijk. Is nog goed woord. Overzichtelijk. Ja, dat willen we zo graag. Weet je. Ja. Van wie is het eigenlijk, het verhaal De Schippers van de Chameleon? Er is dus al zoveel over gemaakt. Er zijn zoveel verhalen van. Dick van den Heuvel heeft het script geschreven. Van den Heuvel. Van den Heuvel. Geen familie van. Ik ben weer. Ja. Oké, en jullie hebben gewoon een nieuw verhaal daar dus aan toegevoegd. Aan het verhaal van Hielke en Sietse. En dat kan eindeloos natuurlijk blijven vernieuwen. Dat zou in principe natuurlijk kunnen, ja. Maar mag dat ook gewoon? Mag je het gebruiken? Is het vrij om te gebruiken en een eigen twist aan te geven? Hoe dat juridisch in elkaar zit, weet ik niet. Maar ongetwijfeld... Er zullen bepaalde grenzen aan zitten. Je moet natuurlijk wel de kern van het verhaal in stand houden. Dat is wel een goede vraag. Heb ik nog niet eens over nagedacht hoe dat zit. Maar het is ongetwijfeld... Zit dat wel goed, ja. In 2020, Alfred, speelde jij ook in een Chameleon film. Chameleon aan de ketting. Ja. Laten we even naar een stukje luisteren. Oh. Ziet ze, we moeten weer. 20.000 euro? 20.000 euro boete? Wij gaan hier handhaven. Geen diesel van meer dan 10 jaar oud. Wat een boete. Maar waar zijn wij helemaal mee bezig? Chameleon aan de ketting. Er zit niks anders op. Vervuiling. Wat zei je? Je zei iets tussendoor? Nee, dat was volgens mij Jeroen Kers... Dat was de politieagent, denk ik. Oh, de politie. Ja, dat was zwart. Ja. Dat is een vaste waarde in het verhaal van de Schippers. Ja, vaste pilaar, ja. Je hebt de politieagent. Ja, Gerben. Gerben, wie is dat, Joris? Een vriend van Hielke en Sietse. Ja, die probeert ze altijd een beetje uit te dagen. Ja, daar halen ze ondeugende grapjes mee uit. Ja, Alfred, hoe was het om in die film te spelen? Nou, ik heb daar Steven de Jong ontmoet, de regisseur. Ik vind film altijd te leuk, hoor. Het is altijd spannend. Heel lang wachten en ineens dan moet je helemaal vlammen voor zo'n camera. Maar ik heb vooral daar Steven de Jong ontmoet, de regisseur. Daar kon ik ontzettend goed mee overweg. En is het leuk om in een film te spelen of zeg je nou, doe mij maar gewoon dat toneel? Nee, de afwisseling is leuk. Wat zijn de verschillen? In toneel heb je meer de mogelijkheid om te vlammen. Dat kan in film helemaal niet eigenlijk. Je moet heel lang wachten en uiteindelijk is die set klaar... en dan worden de acteurs erop geroepen... en dan moet je je dingetje doen 10 seconden lang... en dan word je meteen weer weggeleid, weg van die set... want er wordt er omgebouwd en dan ben je helemaal niet meer nodig... en dan moet je vooral ervoor zorgen dat je pak niet kreukt. Weet je wel? Dus je bent voornamelijk aan het wachten. En ja, en dat moet je maar kunnen. Je kijkt er ook helemaal niet vrolijk bij als je dat zegt. Nee, helemaal niet zelfs. Nou, ja, nee. Het is werk. Ja, dan wordt het toch ook een beetje werk. Maar je moet ook aan het resultaat blijven denken natuurlijk. Maar heb je daar ook wel, want je had het net heel erg over... dat tijdelijke familiegevoel wat jullie dan hebben. Ja. Bij zo'n musical. Is dat bij de film... Ik kan me ook voorstellen, want dan zit je toch met elkaar te wachten. Dat het misschien toch ook wel op die manier ontstaat, toch? Klopt. Dat is ook inderdaad waar, ja. Ik heb een aantal dingen voor Dick Maas mogen doen. Dat is gewoon één grote familie. Die vraagt ook steeds dezelfde mensen terug. En dat vind ik ook terecht, want dan ken je elkaar. Word je ook een familie. Hmm. Ja. Hmm. En Joris, wat heb jij tot nu toe gedaan? Is dit iets waarvan je zegt, van, nou, dit is tot nu toe wel de grootste uitdaging die voor me staat? Zeker omdat het een dubbelrol is. Het is wel mijn eerste echte professionele musical waar ik in ga spelen. Dus in dat opzicht, of de grootste uitdaging in mijn leven is, dat weet ik niet. Maar het wordt wel een nieuwe uitdaging in ieder geval. Ja, ja. En dan speel je met Alfred, die natuurlijk al tientallen jaren ervaring heeft. Ja. Op allerlei gebied. Je kijkt er al bij dat je er heel blij mee bent. Ja, daar kan je alleen maar kijken en leren. Kan je een voorbeeld geven wat je van hem hebt mogen leren? Nou, het is heel fijn om in de repetitie te zitten en zelf niet aan de beurt te zijn soms. Want van kijken leer je het meest. En zeker als je naar Alfred kijkt, wat ik heel fijn vind als ik hem zie spelen of als ik met hem aan het spelen ben, is dat hij altijd meer dan 100% iets doet. Hij maakt een keuze in zijn spel en daar gaat hij volledig voor. En soms pakt dat heel slecht uit en dan doet hij de volgende scène weer wat anders. En dat is dan opeens fantastisch. Maar zo haalt hij ook altijd het meeste uit mij of uit de andere tegenspeler. En dat vind ik heel inspirerend om naar te kijken. Dus de voorstelling verandert, de musical verandert ook tijdens het spelen, begrijp ik hieruit. We zitten in een repetitieproces en het is niet, het is een nieuwe musical, dus het moet allemaal nog bedacht worden. En tuurlijk, er is een script, maar ja, Als een scène niet werkt, moet je toch gaan kijken hoe gaan we dat dan aanpassen. Of moeten we het op een andere manier spelen? Of moet de scène misschien aangepast worden? Dus het is in ontwikkeling. Ja, maar jullie zijn nu 4 weken lang elke dag aan het repeteren. Alfred, wat zijn dan dingen die bijvoorbeeld nog wijzigen? Sowieso, omdat het een nieuw stuk is. Scènes. Dat je dus tijdens repeteren kom je erachter, ja, dit werkt niet. Of dat werkt eigenlijk veel beter dan we hadden gedacht. En dan wordt het teruggekoppeld aan de schrijver. Kan je daar iets mee doen? Dus bij elk nieuw stuk. En verder, ja. Je probeert iedere repetitie iets anders te doen. En zo'n regisseur die zit aan te denken. Oh ja, dit is goed. Oh ja, dit houden we erin. Oh ja, maar als hij dat doet, dan kan hij weer dat doen. En dan kan later dat weer terugkomen. Dus het is een schaakspel. Ja. Dus proberen. En dan maak je een keuze wat het beste is. En dan maak je de keuze op een gegeven moment. Inderdaad. Maar dan moet je dus wel ook, als acteur moet je dat ook aanbieden. Dat is ook je taak. Je moet niet in je schulp kruipen en snel die zinnetjes eruit. Je moet echt je helemaal in al je gekte moet je erin geven. Anders gebeurt er niks. Het kan ook een onzeker proces zijn als je de hele tijd van alles probeert. En de regisseur zegt bij alles, nee, laten we dat niet doen. Het is reet onzeker. Ja. Dat is gewoon zo. Zelfs met heel veel ervaring? Ja, het wordt zelfs erger. Ja? Ja, omdat je weet waar het over gaat. En wat er moet gebeuren. Als je jong bent, dan ben je onbevangen en doe je maar wat. Weet je wel, bij wijze van spreken. Maar als je oud bent, dan denk je, ja, jezus, moet er wel daar uitkomen. Oh, ja. Oh, ja. Is dat streng voor jezelf? En heeft dat met het ouderdomsproces te maken? Dat je merkt dat je ouder wordt ook? Ik merk niet dat ik in dit vak ouder aan het worden. Ja, ik kan mijn teksten wat moeilijk onthouden. Dat is het enige. Ja, dat was mijn volgende vraag eigenlijk. Ja, dat gaat. Ja, dat lijkt me heel vervelend. Ik word iets verstrooider. En ook zo confronterend ook. Nee hoor, ik vind niet. Nee, ik moet om mezelf lachen. Oh. Ik weet soms helemaal niet meer wanneer ik op moet komen. Dan moet Joris zeggen, je moet. Nou, dankjewel. Ja, sorry. Daar moet ik zelf wel om lachen. Koffie wegzetten en door. Ja. Ja. En we hebben gelukkig een regisseur, Robin van de Heuvel, die dat allemaal toelaat. Maar je hebt ook een hele strenge regisseur. Die zegt, jongens, geen flauwekul, nu even geconcentreerd. En Robin vindt het eigenlijk allemaal even. Maar het gaat over een boot. Ja. En jullie staan op het toneel. Ja. Een hele grote motor. Een automotor, ja, zag ik in de film. In het theater moet je dat nemen. Joris, ja, maar. Hoe los je dat op? Er is een boot. Die gaat er zeker zijn. Want inderdaad, een verhaal van de chameleon zonder chameleon. Dat kan natuurlijk niet. Maar uiteindelijk, in de verhalen, in de boeken en in de films. Het gaat niet per se om de boot. Het gaat om wat de karakters meemaken. Dus het is niet zo dat hij prominent vooraan op het podium moet staan om het stuk succesvol te laten zijn. Maar er zit wel zeker een boot in. Ja. Gepauzeerd proftennisser Richel Hoogkamp zit hier. En jij, toen je binnenkwam ongeveer een uur geleden in de studio, vroeg je al gelijk aan de mannen, wanneer is de première? En toen zeiden wij, ho, vraag dat nou even in de uitzending zometeen. Dit is dat moment. Wanneer is de première? Goeie vraag. De première is 18 oktober. En dat gaat gebeuren in Leeuwarden. In de Harmonie. Kijk. Okay. En daarvoor zijn er ook al allerlei try-outs dus van de musical van De Schippers van de Chameleon. Dat moet. Van wie? Van onszelf. Zonder try-outs red je niet hoor. Ja. Ik kan me iets bij voorstellen. Ik kan geen brug bedenken, doe ik ook niet. Frank Wieland. Tweede helft, Portugal, Spanje. Niet moeilijker maken dan het is, zou ik zeggen. De eerste minuut van de tweede helft. We zijn begonnen. Spanje heeft 1 keer gewisseld. Sergio Busquets is binnen de lijnen gekomen. Heeft meteen ook de aanvoerdersband gekregen van Koke. Koke staat nog wel binnen de lijnen. Guillamón van Valencia is in de kleedkamer achtergebleven. Dus nog maar kort international. Het is zijn derde interland geweest van de 22-jarige verdediger van Spanje. En nu staat daar dus Sergio Busquets binnen de lijnen. En bij Portugal is er niemand gewisseld. Krijgt Bernardo Silva zojuist de gele kaart. En dacht ik eigenlijk aan het einde van de eerste helft, misschien gaat Ronaldo er wel uit. Want ik zag hem een beetje hinken. Hij was niet meer zo actief. Ja, hij is natuurlijk ook al 37. En hij zit op de bank bij Manchester United. En dan moet hij een minuut gaan maken in de nationale ploeg. Ah, daar is Portugal weer. Met weer Bernardo Silva. Nu in een aanvallende rol. Houdt iedereen van zich af. Daar is Ronaldo. En hij ziet zijn kans gestopt door Unai Simon van Spanje. Daar was Portugal alweer in de tweede minuut van de tweede helft. Ronaldo krijgt een reuze kans om de score te openen. Daarvan heeft Portugal er al meer gehad. Maar de score is nog niet geopend in Braga. Goed, we gaan met jullie hier aan tafel afronden. Bedankt voor jullie mooie verhalen. Heel veel plezier nog met het maken van die mooie musical. Dankjewel. Dankjewel. We gaan het niet vergeten. Joris Braster. Helemaal goed. Dat, nu hebben we het goed gezegd. Dus iedereen die luistert, Joris Braster en niet wat wij eerder zeiden. Dankjewel Joris Braster en je broer, want je speelt een tweeling. En Alfred van der Heuvel als dirigent in Schippers van de Chameleon, de musical. En ook dan Richel Hogenkamp, gepauzeerd proftennisser en vooral nu dus teammanager bij De Graafschap. Dankjewel. Gaan we naar het short track. Het was allemaal anders dan anders voor de Nederlandse short trackers de afgelopen maanden. Jarenlang werden ze bijgestaan door bondscoach Jeroen Otter, met wie ze konden lezen en schrijven. Maar nu de succescoach voor een sabbatical heeft gekozen, is zijn plaats ingenomen door oud short tracker Niels Kerstolt. En hoewel de nieuwe bondscoach voor veel schaatsers geen onbekende is, pakt hij de zaken net wat anders aan. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Hij verdient een oeuvre applaus van jullie allemaal in Amsterdam. Niels Kerstolt. Kerstolt naar één. Jawel, de eerste plaats is in handen genomen. De jaren dat Niels Kerstolt het gezicht was van het Nederlandse shorttrack, die liggen alweer lang achter hem. Maar toch komt hij in zijn nieuwe rol als bondscoach ook schaatsers tegen met wie hij nog samen in een team heeft gezeten. Jara van Kerkhoff bijvoorbeeld. Hoe hij als teamgenoot was. Ja, aan hem zag je dat hij echt superveel zelfvertrouwen had altijd. Zo liep hij naar de wedstrijden. En dat is wel mooi als hij ons dat natuurlijk ook een beetje mee kan geven. Dat wij met het gevoel van ik kan iedereen aan naar die wedstrijden gaan lopen. Hij heeft een eigen manier van denken. Dus dat merk je wel. Oh ja, moet je misschien even uitleggen. Hoe zou je zijn manier van denken omschrijven? Nou ja, bijvoorbeeld als schaatser hield Niels niet van rustdagen. En dat merken we nu soms ook terug in het schema. En dat vinden wij wel eens jammer. Dat we denken, nou, wij willen wel graag een rustdag. Is het ook wel goed een keer, zo'n frisse wind? Ja, sommigen kunnen natuurlijk makkelijker met verandering omgaan dan anderen. Ik denk dat ik niet de beste ben in verandering. Maar ja, natuurlijk is het goed. Bijvoorbeeld op de fiets doen we nu een training waarin we 4 keer 4 minuten volle bak moeten gaan. En dat hebben we nu een paar keer gedaan deze zomer. En dan zie je dat je daar beter in wordt, dat je vermogen omhoog gaat. En dat vind ik dan wel weer heel erg leuk om te merken. Dus dat zijn, vind ik wel leuke nieuwe dingen. Ik ben ervoor om die sporters te ondersteunen. En als je dat zo ziet, dan hoef je ook helemaal niet altijd maar te gaan vertellen hoe de waarheid is, zeg maar. En dan werkt het eigenlijk best wel prettig. Diep. Nog meer oud-bekenden in de oranje selectie voor bondscoach Kerstolt. Dan moeten we terug naar zijn tijd als juniorencoach. Heel vaak 2 rondjes rijden. Eigenlijk is dat een beetje de kern vanochtend. Daar had hij onder meer Jens van het Woud onder zijn hoede. Ja, hij werkte toen met Wilma samen. En die werkte samen eigenlijk heel veel met techniek. En dat heeft eigenlijk gezorgd dat ik leerde shorttrekken. Daarvoor was het vooral gewoon ijshockey op shorttrackmessen. En door Niels en Wilma heb ik echt leren shorttrekken. Ah, dus hij heeft bij jou echt de basis gelegd? Ja, zeker. Ja. Ja. En nu is hij dus je bondscoach geworden. Is dat heel anders dan wanneer je hem in je juniorentijd treft? Ja, het is nu wat serieuzer. Ik ben zelf ook wat serieuzer en meer ermee bezig. En ja, het is gewoon een hoog niveau. En we moeten nu presteren, dus het is wel iets anders. Nu moet je ze meer uitdagen en meer de piek erop zetten, zeg maar. Dus dan gaat het om dat laatste extra stapje. De grote uitdaging voor bondscoach Kerstolt is natuurlijk het omgaan met de grote ster, de grande dame, de Olympisch voormalig wereldkampioene. Suzanne Schulte! Het is natuurlijk een hele nieuwe prikkel ten opzichte van wat ik de afgelopen 7 jaar heb gehad. Ik heb heel veel hoogte- en dieptepunten meegemaakt samen met Jeroen. Dus op een bepaalde manier, ja, natuurlijk mis ik hem. Het is veel meer dan alleen maar een coach. Dus dat is natuurlijk wel, dat is op een bepaalde manier is dat zoeken. En ik merk nu dat het, hoe het nu het seizoen dichterbij komt, dat het steeds langzaam meer wat meer op zijn plek gaat vallen. Dus dat is erg prettig, maar het geeft natuurlijk ook een bepaalde onrust. Het is zoeken, wennen en in het geval van Suzanne Schulting ook aan de bel trekken als iets haar niet bevalt. Als bijvoorbeeld het trainingsschema te monotoon wordt. Jeroen die was er eigenlijk best wel een koning in om op om een verrassing in de week te plakken. Net even anders te doen dan andere dagen. Niet altijd maar hetzelfde doen, want dan daar word je ook weer op een bepaalde manier lui van. En ik merkte dat er een beetje insloop. Dat de training heel monotoon, maar dat we elke dag van 9:30 tot 11:30 of 10:00 waren, 6 dagen in de week. En ik merkte dat me heel erg begon te vervelen. Dat ik het eigenlijk niet zo heel leuk meer begon te vinden om naar de trainingen te gaan. Dat ik geen uitdaging meer had. Ik had die prikkels niet meer. En daar heb ik best wel even mee gezeten. En dat vond ik best wel ingewikkeld. Want ik had zoiets, maar normaal vind ik het altijd leuk om te trainen. En ik heb altijd zin om naar de training te gaan. En waarom heb ik dat nu niet meer? Dus, en hoe werkt dat dan? Stap je dan gewoon op zo'n coach af? Dan zeg je Niels, dat moet je misschien toch anders doen? Ik heb daar met Niels inderdaad heb ik daar over gesproken. En zijn we het gesprek aangegaan. Ik denk dat dat het belangrijkste is om altijd maar te blijven praten. Niet iets op te kroppen. Vraag je ook wat van hem in die zin dat hij moet wel eventjes omzien te gaan met een Olympisch wereldkampioene en zo. Iemand met een enorme status. Ja, ik denk dat dat voor Niels, dat voor Niels misschien op een bepaalde manier... Hij is daar natuurlijk ook in zoekende. Ik heb ook tegen Niels gezegd van... Ja, Niels, ik ga dit seizoen niet meedoen om maar wat dingetjes uit te proberen. Ik ben niet een of ander onderzoek. Ik wil gewoon dit jaar weer mijn medailles halen. En meerdere medailles halen. En vooral op de EK en de WK gewoon met meerdere goud naar huis gaan. Dat vind ik dan nog... Ik kan het allemaal wel gaan proberen. Maar uiteindelijk wil ik naar huis gaan met die medailles. Dat vind ik leuk. Zoveel drive. En ook als er iets niet lekker loopt, dan gaat hij bij kraag. En dan, Niels, we moeten dit fixen. Maar ja, ik kan er wel van genieten. En het zet mij ook op scherp. Edwin Cornelissen bij de Nederlandse shorttrekkers en de nieuwe bondscoach Niels Kerstelt. Goed, gaan we kort voor tienen nog even kijken bij Frank bij Portugal-Spanje. Ja, de 53ste minuut van deze wedstrijd in Braga. 0-0 nog altijd. Het is goed voor Portugal en niet zo goed voor Spanje. Maar ik heb toch de indruk dat Spanje zich niet zo heel erg druk maakt. Want ik heb 3 kansen genoteerd in deze wedstrijd. Het is niet erg enerverend. En dat komt omdat Spanje heel veel de bal heeft en niets creëert. Die 3 kansen waren allemaal voor Portugal. Die hadden al lang op 1-0 moeten staan. Maar daar is het nog niet van gekomen. Zometeen Dwight van der Vijven, die heeft een kinderboek geschreven over een jongetje dat als slaaf gemaakt wordt. Het is een kinderboek. Zometeen meer erover. Het NOS Radio 1-journaal. Er kan in Nederland binnen een paar jaar een tekort aan drinkwater ontstaan. Het ochtendnieuwsprogramma van de Nederlandse radio. Er is water voldoende in Nederland als de overheden die onze vergunningen verlenen daar wat beter in meewerken. Met nieuws uit binnen- en buitenland. Langs de weg in de modder staat een Russische tank waaraan wordt gesleuteld. Sport. Toen ze eenmaal haar kans rook, nog vlak voor de finish, ja, toen haalden ze iets uit wat niemand meer verwachtte. Vragen. Wat zijn dan de grootste uitdagingen waar ze voor staan? En doorvragen. Zijn daar ook risico's aan verbonden. Het NOS Radio 1-journaal. Elke werkdag van 6 tot half 10. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Het leven kan alle kanten op. Daarom kun je met een hypotheek van Egon ook alle kanten op. Misschien wil je wel een warmtepomp of een nieuwe badkamer. Maak nu slimme keuzes voor straks. Vraag je adviseur naar een Egon-hypotheek. Of ga naar egon.nl/vooruitdenken. Let op, geld lenen kost geld. Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Van der Bron kun je 100% groen laden. Sla een kinderboek open en je ziet varkens kwispelen. Kalfjes grazen en kippen scharrelen. Zo zien we de boerderij het liefst. Maar we houden onszelf voor de gek. Bijna al ons vlees en al onze zuivel komt uit de bio-industrie. Daarom doen we een oproep. Sluit je aan bij de groeiende beweging van mensen die het anders willen. Samen maken we een einde aan de bio-industrie. Doe mee op varkensinnood.nl. De levertijd voor een nieuwe auto is in sommige gevallen opgelopen tot bijna een jaar. Wat een onzin. De nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV is direct leverbaar. Tijdelijk tot €2000 electric bonus plus een gratis laadpas voor de eerste 100 kopers. Vandaag bestellen, morgen rijden. Onze dealers staan voor u klaar, met of zonder afspraak. Bijna 500.000 mensen hebben al meegedaan met Stoptober. 28 dagen niet roken in oktober. Doe ook mee en meld je aan op stoptober.nl. NPO Radio 1. 10 uur, Morad Rouakili met het NOS-journaal. 3 bedrijven steken definitief €500 miljoen... in het winnen van aardgas in de Noordzee. De Waddenvereniging is furieus over de plannen en is naar de rechter gestapt. Staatssecretaris Velbrief van Economische Zaken hakte begin juni de knoop door over de exploitatie van een gasveld ten noorden van Schiermonnikoog. Samen met Duitsland zal het gas daar naar boven gehaald worden. Naar verwachting wordt vanaf 2024 het eerste gas via een pijpleiding naar land getransporteerd. 4 mannen die verdacht worden van het smokkelen van 902 kilo cocaïne uit de Rotterdamse haven blijven nog 90 dagen vastzitten. De 4 werden 2 weken geleden aangehouden.

De voetballers van het Iraanse nationale elftal hebben voorafgaand aan de oefeninterland tegen Senegal geprotesteerd tegen het geweld in hun land. De spelers kwamen in zwarte jassen het veld op, zodat het logo van de bond niet zichtbaar was tijdens het volkslied. In Iran is veel onvrede over hoe de politie optreedt tegen demonstraties. Er ontstond onrust in het land nadat eerder deze maand een 22-jarige vrouw overleed. Zij was kort daarvoor gearresteerd omdat ze zich niet hield aan de strenge kledingvoorschriften. Ajax heeft het afgelopen seizoen een netto verlies geleden van ruim 24 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de club. Het bestuur van Ajax wijt verlies grotendeels aan de coronapandemie. De transferinkomsten zouden daardoor lager zijn uitgevallen. En ook het spelen zonder publiek kostte geld. In het huidige seizoen verwacht Ajax, mede door de verkoop van Anthony, Haller en Martinez, weer winsten te maken. Mathieu van der Poel heeft spijt van de manier waarop hij op het wereldkampioenschap in Australië heeft gehandeld. De wielrenner werd de avond voor de wegwedstrijd opgepakt omdat hij was uitgevallen tegen twee meisjes. De meisjes klopten meerdere keren op zijn hotelkamerdeur terwijl hij wilde slapen. Vanochtend kwamen er beelden naar buiten waarop te zien is hoe Van der Poel boos zijn hotelkamer uitkomt. Bij de terugkomst op het vliegveld in België zei Van der Poel vandaag dat hij niet zelf in had moeten grijpen. Ik had sowieso op de receptie of iemand op de hoogte moeten brengen, maar ja, het was gewoon al laat en ik wou slapen. Ik dacht het zelf op te kunnen lossen, maar uiteindelijk helemaal fout is uitgedraaid. Ik kan er niks meer aan veranderen, helaas. De actie leverde Van der Poel een boete op. Doordat hij die nacht niet in zijn bed, maar in een Australische cel doorbracht, moest hij ook al snel opgeven in de race. Jong Oranje speelde vanavond een oefenduel. Het vermelden nauwelijks waard. Het werd gespeeld op een knollenveld in een uitgestorven stadion in Cluj. En Jong Oranje speelde ook nog eens 0-0 gelijk tegen Roemenië. De Formule 1 heeft volgend seizoen niet 3, maar 6 sprintraces. De Internationale Autosportfederatie heeft toestemming gegeven om 3 extra sprintwedstrijden op te nemen in de kalender. Waar de sprintraces worden verreden is nog niet bekend. En bondscoach Andries Jonker heeft Lieke Martens niet opgenomen in zijn selectie voor de oefenduels met Zambia en Noorwegen. Ook Stephanie van der Gracht is er begin oktober niet bij. Jonker wil in de twee oefenduels vooral werken aan de speelwijze. En daarom krijgen andere speelsters de kans zich te laten zien. Bij de Nederlandse handbalsters ontbreekt ook een grote naam in de selectie, maar dan op eigen verzoek. Bondscoach Per Johansson wil graag dat Yvette Brog terugkeert bij het Nederlandse handbalteam. I have told her that I want to see her in my team or in the team where I'm the head coach, and then it's up to her. And now for this camp, she said no, and I respected this. And we will see. I will ask her again next camp. But of course, I would be happy to work with such a great player with this experience. Yeah. Ja, Brog ging niet mee naar de Olympische Spelen in Tokio omdat ze niet gevaccineerd was, maar volgens de bondscoach speelt dat nu geen rol meer. En wie wordt de tegenstander van Nederland in de Final Four? Wordt het Portugal of wordt het Spanje, Frank Wielaert? Het zou een tegenstander kunnen worden. Het lijkt erop dat het Portugal wordt. Spanje heeft nog 25 minuten om daar wat aan te doen. Want in Braga staat het nog steeds 0-0. En alle kansen die ik heb genoteerd zijn nog steeds alleen maar voor Portugal. En Spanje heeft inmiddels driftig gewisseld. Busquets is de nieuwe aanvoerder sinds het begin van de tweede helft. Gavi is erin gekomen, Pinot is erin gekomen en Pedri is erin gekomen. En daar komt Portugal weer, want die wisselen niet, maar krijgen wel kansen. En Spanje is op zoek en heeft nu het lot in handen gelegd van een paar jonkies. 19, 19 en 18 jaar zijn de invallers die zojuist binnen de lijnen zijn gebracht door Luis Enrique. En misschien gaat Spanje daardoor wat frisser, wat gedurfder, wat meer naar voren toe voetballen. Dat is wel het idee in deze laatste fase van de wedstrijd. Want Portugal houdt gemakkelijk stand als het de bal niet heeft. En het heeft heel veel de bal niet. Maar als het de bal wel heeft, dan is het beduidend gevaarlijker dan wanneer Spanje de bal heeft in deze wedstrijd. Spanje krijgt een hoekschop. Misschien moet het dan gebeuren uit standaard situaties als Bruno Fernandes die bal over de achterlijn werkt. Morata was bij de hoekvlag de man aan de bal. Hij moet overal de bal ophalen, maar hij krijgt hem nooit daar waar hij hem graag wil hebben. In het strafschopgebied van de tegenstander. En dat zou nu wel kunnen gaan gebeuren als Pedri de hoekschop neemt, voor Spanje hem voorbrengt, Portugal hem half wegwerkt, nog een keer ingebracht wordt door de Spanjaarden. Maar dat gebeurt zo dat die bal zo over de achterlijn gekopt wordt. En dan is deze mogelijkheid, voor zover je van een mogelijkheid kunt spreken, voorbij. 66 minuten gevoetbald. Het lijkt er niet op dat Spanje het gaat halen. Maar je weet het nooit. Een half jaar geleden kwam wielrenner Milan Vader zwaar ten val in de ronde van het Baskenland. Hij brak zijn schouder, sleutelbeen, oogkas, jukbeen, ruggenwervel en achterribben. Hij had een gescheurde en beknelde halsslagader en lag zelfs 2 weken in coma. Gelukkig kwam het goed. Vandaag maakte hij in de ronde van Kroatië zelf zijn rentree als prof wielrenner. En we hebben hem nu aan de telefoon. Milan, goedenavond. Goedenavond. Ja, een Italiaan met dezelfde achternaam als jouw voornaam. Milan, die won de eerste etappe. Jonathan Milan. Ben je eigenlijk bezig geweest met de uitslag vandaag of helemaal niet? Nee, helemaal niet. Nee, zeker. Dat was nog niet het doel van vandaag. Het was gewoon meerijden, kijken hoe het gaat, wennen aan weer aan een peloton rijden. En er zeker nog niet druk maken om die finale. Daar heb ik me niet te veel mee bemoeid. Meerijden en wennen, hoe was het om weer terug te zijn? Ja, hartstikke fijn. Wat je al zei in de intro, ja, ik ben super blij dat ik dit nog kan doen. Want ja, het scheelt niet veel of het had er heel anders uit te zien. Dus ja, ik ben hartstikke blij. Ik zat met een glimlach op de fiets vandaag. Dat ik weer gewoon kan doen wat ik leuk vind. Ja, en wat zijn dan gedachten die tijdens het fietsen door je hoofd gaan op zijn dag als vandaag? Ja, vandaag hadden we wel veel tijd om na te denken. Want het was 220 kilometer rechtdoor. maar goh, je maakt dus een praatje met teamgenoten of met andere mensen uit de peloton. Lekker relaxed op zich. Ja, het klinkt heel ontspannen inderdaad. Want zo'n eerste etappe in een meerdaagse wedstrijd is vaak de meest nerveuze. En ik kan me dan ook voorstellen, zeker na wat jij allemaal hebt meegemaakt, dat je vanochtend wel heel zenuwachtig was. Nou, dat viel op zich nog viel wel mee. Nerveus werd het wel aan het eind, want we kregen nog regen en zelfs even hagel. En op de plaatselijke ronde werd het toch wel hard doorgereden. Maar het voordeel is denk ik dat ik van die hele valpartij niks meer weet. Dat is gewoon één groot zwart gat. Dus ik heb daar ook geen nare herinnering aan. Je hebt het ook nooit gezien? Op beeld? Nee, het was ook niet op beeld. Tenminste niet de val zelf. Wel dat er een fiets op het asfalt lag, maar meer niet. Ja, misschien wel goed ook, of niet? Ja, ik vind het ook helemaal niet zo erg. Wat ik zeg, ik heb daardoor geen angst overgehaald. Oh. Nou, maar als je dan in het peloton rijdt en je zegt, je praat, begon een beetje rustig, je praat een beetje met die, je praat een beetje met die. Moet je dan aan iedereen elke keer hetzelfde verhaal vertellen, hoe het nu met je is en zo? Nee, dat valt wel mee, hoor. Af en toe krijgen we wel een vraag hoe het met je is. Maar die andere mannen hebben ook gewoon een seizoen gehad en hebben ook veel te vertellen. Dus, het leven gaat gewoon door, hè. Ja, zo is het. Dus je komt vanzelf weer over de finish. Met wat voor gevoel kwam je dan over de finish vandaag? Toch wel met een tevreden gevoel. De benen voelden prima. Ik kon de afstand goed aan. Ik heb wel het idee dat ik lekker in de ritme zit. Ja, want dit kan dan ook als een soort test zijn deze week. Dat je echt zeker weet dat het nu weer allemaal goed gaat. Maar je zegt eigenlijk, ik was relaxed. Lichamelijk goed. Dus de status is dat het gewoon heel goed met je gaat. Ja, zeker. Ik denk dat het ook wel scheelt dat de instelling waarmee ik deze wedstrijd inga is. We zien wel hoe het gaat. We proberen deze wedstrijd gewoon uit te rijden. Draag bij waar mogelijk aan het teamresultaat. Dan moeten we de komende dagen ook gaan focussen, denk ik. Ja. Merk je wel dat er iets in je is veranderd? Ja, zeker. Direct na de crash nog niet. Want toen was ik heel erg bezig met zo snel mogelijk weer terugkomen. Maar zeker de laatste maand heb ik wel dingen in perspectief kunnen plaatsen. Hoe snel ik eigenlijk wel weer terug ben op een redelijk niveau. Dat zegt wel, of tenminste, dat zet me wel vraagtekens van waarom maak ik me soms zo druk over een dagje wel of niet rust nemen. Je gaat wel nadenken over dat soort dingen. Ja. Ja, je kijkt gewoon anders tegen het leven en al helemaal tegen het wielerleven aan, hoor ik je zeggen. Ja, wel iets relaxer, denk ik. Ja? Hoe merk je dat in het dagelijks leven dan, in zo'n koers? Misschien in de koers niet zozeer, maar wel in de thuissituatie. Waar ik voorheen soms heel erg gefocust was op trainen. En precies straks schemaatje volgen, want dat is het beste. Soms kan het ook even iets relaxer. Tijd voor andere dingen is soms ook goed. Ja. Misschien ook wel goed voor je en word je daar ook wel beter van. Kan ook maar zo, hè, dat het beter bij je past. Ben je cappuccino aan het maken of zo? Het klinkt als een cappuccino-apparaat. Nee, sorry. Ja, ik zit in een druk hotel. Oh, die indruk hadden we al, ja. Tot slot, het wegseizoen zit er nu bijna op. Maar wat zijn jouw plannen nog voor de rest van het jaar, laten we het zo zeggen? Eerst deze koers afmaken en dan eind oktober rijd ik nog een wedstrijd in de motorbike in Griekenland. Oh ja, oké. Okay. Dan zit het erop. En dan even rust. Ja, zeker. Goed. Wat is dat toch met wielrenners en drukke hotels? Maar fijn dat je weer terug bent, Milan Vader. Dank je wel. Ja, excuus. Dank je wel. Nee, geeft niet. Hij is leuk. Dank je wel. Heb je die vanmiddag nog bedacht? Of kan het aan? Snel door, kom. Goed, ja, we gaan naar Vitesse. Want na de overstap van Thomas Letsch naar de Bundesliga heeft Vitesse heel snel een nieuwe coach gevonden. U heeft het meegekregen. Vanmiddag werd Philip Cocu officieel gepresenteerd bij de club waar hij vijf jaar heeft gespeeld. In de jaren 90, zo moet ik het zeggen. Na 3 kampioenschappen bij PSV zocht hij het over de grens in Turkije en Engeland. En nu is hij dus weer terug in Arnhem. En ook al is er veel veranderd, u voelt hem aankomen als thuiskomen. Ja, eigenlijk wel. Ja, ja, dat is natuurlijk Monnikenhuizen waar wij speelden. Maar nu prachtige faciliteit op Papendal en met het Gelredome. Maar aan de andere kant is het ook wel weer leuk en verfrissend. Dat kun je zien dat de club natuurlijk een ontwikkeling heeft doorgemaakt. En een andere fase zit dan toen ik er speelde. Ik heb alleen maar wel hele warme en positieve herinneringen aan mijn periode die ik hier heb gespeeld 5 jaar. Ja. Of kun je ook nog zeggen dat het voor jou een stap terug is? Want je ging weg uit Nederland met 3 kampioenschappen met PSV en komt terug bij Vitesse dat nu 14e staat. Ja, maar ik denk nooit in stappen terug. Daarom, ik heb ook altijd voor mij gezegd in de media, ik sluit nooit dingen uit. Je komt dingen tegen op je pad. Dat doe je als speler en dat krijg je als trainer. Had je er liever bij een topclub gezeten dan nu? Ik ben nu heel tevreden met de uitdaging en Vitesse voor de komende 1,5 jaar. En dat zou misschien nog wel langer kunnen worden. Heb ik net al even kort aangegeven hoe gaat de ontwikkeling eruit zien. Het is natuurlijk een nieuwe eigenaar. Ze hebben een hele lastige periode gehad, onvoorspelbaar. Waar ze op moesten anticiperen. Nou, nu komt er een nieuwe eigenaar. En ja, is de uitdaging daar om Vitesse weer daar terug te brengen. Dus dit wordt een topclub? Het is nog vroeg om daar precies dieper over in te gaan. Maar ik denk dat het kan best een mooie periode aankomen om hier weer wat neer te zetten. En je maakt een stap van het PSV naar het buitenland. En daar heb ik nog een keer naar het buitenland gewerkt. Mooie cultuur om in te werken. Ook zeker in Engeland heb ik hele mooie... Het eerste jaar was geweldig om mee te maken. Dat neem je allemaal mee als trainer. En nu kijk ik gewoon naar uit om weer op de Nederlandse velden werkzaam te zijn. En ja, als er een club zich meldt waar je ook een historie hebt, dat is bij mij, ja, dat speelt toch altijd wel een rol. Hoe onwennig is zo'n eerste werkdag? Want ken je alle spelers bijvoorbeeld? Nou ja, ik heb ze natuurlijk wel allemaal op beeld gezien, maar niet persoonlijk. Dus het is de speler op het veld leren kennen. Dan ook persoonlijk. En dat is meestal de eerste dagen. Daar gaat er heel veel tijd in zitten om stafleden te leren kennen. Het zijn een beetje chaotische dagen. En daarom wilde ik ook graag zo snel mogelijk aan de slag. En dan heb je vandaag en morgen nog om die dingen te doen. En dan daarna is al alles richting de wedstrijd tegen Twente die eraan zit te komen. Kun je dan ook echt iets veranderen of anders doen? Ik bedoel, in 3 dagen tijd. Kijk, er zullen altijd wat andere accenten zijn en komen te liggen. Het zal ook van invloed zijn wat ik zie en wat ik waarneem. En wat ik met bepaalde oefeningen tegenkom. En de kwaliteit van de spelers die ik veel beter kan inschatten als ik ze zie dan als je beelden ziet. Maar ja, er zullen wel wat verschuivingen zijn. Dat kun je wel verwachten. Philip Cocu tegen verslaggever Bert Maaldrink. Wie voegt zich bij onder andere Nederland in de Final Four van de Nations League? Wordt het Portugal of Spanje? Nog een kwartier te gaan. En Frank Wielaert die volgt de wedstrijd voor ons. Ja, die anderen zijn Italië en Kroatië, dat weten we al. Nog een kwartier te gaan en Spanje moet risico's gaan nemen. En komt meer en meer in het strafschopgebied van Portugal. En we hebben zelfs Morata al een keer op doel zien schieten. Nou ja, het was een doelpoging. Hij was in het strafschopgebied, hij kreeg de bal. En hij kreeg de bal ook richting de goal. Maar het was geen ingewikkelde redding voor Diogo Costa. De keeper van Portugal, de enige in de basiself bij Portugal. Die ook daadwerkelijk in Portugal speelt bij Porto. Alle anderen spelen in het buitenland. Verreweg de meeste in Engeland. 7. En die andere 3 bij Paris Saint-Germain. Overigens, Paris Saint-Germain was de club waar de meeste spelers die in de basis stonden in deze wedstrijd bij speelden. 5. Dat zegt al genoeg over de spelers in deze wedstrijd. Overigens bij Spanje wel heel veel spelers die natuurlijk in Spanje spelen. Onder andere Morata, die nu weer probeert op doel te schieten. Doet dat goed, bal losgelaten. En daar bijna die invaller, Nico Williams, die op doel kan schieten daarna. Maar hij komt net niet toe aan het maken van een rebound. Hij heeft ook al een schotje op doel losgelaten richting de Portugese goal. Net ingevallen. Speler van Athletic Bilbao met Ghanese roots. Zijn broer speelt voor Ghana. Dat is wel opmerkelijk. Weer een standaard situatie. Bal weggewerkt. Er zijn veel meer kansen in de slotfase van deze wedstrijd. Althans, de laatste fase van deze tweede helft. Omdat Spanje wel moet en dus ook wil. Ze zijn het echt aan het proberen om deze wedstrijd te winnen. En Portugal krijgt kans in de omschakeling. Ronaldo had een hele grote kans. Maar zijn kans werd door Gaia om zeep geholpen. Omdat hij even vergeten was dat er nog een verdediger in zijn rug liep. Terwijl hij uitgebreide tijd nam om te schieten. Een beetje te uitgebreid. 77 minuten zijn we onderweg. Het is wachten op een goal. Spanje probeert hem te maken, maar misschien wordt er toch eentje van Portugal zo meteen. 9 minuten voor 10:30. Hoe vertel je kinderen van een jaar of 8 over het Nederlandse slavernijverleden? Dat gaan we bespreken met oud-politieman en presentator Dwight van de Vijver. Waarom doen we dat nou met hem? Nou, hij schreef een kinderboek over een jongetje dat tot slaaf gemaakt wordt. Het heet Donnie en Donnie, moet ik zeggen, en de kracht van de blauwe veer. En Dwight is hier. Ja, fijn dat je er bent. Het boek is vandaag uit, maar we moeten eigenlijk beginnen in 2019, toen was jij ook te gast hier in dit programma. Toen kwam je vertellen over de documentaire serie Geboeid, Terug naar de Plantage. Jij ging in die serie op zoek naar je eigen slavernijverleden. Toen zat hier op deze stoel presentator Henk van Steeg en die vroeg jou toen het volgende. Welk verhaal zou je nu aan je kinderen, of heb je misschien al met het maken van deze serie aan je kinderen nu kunnen vertellen? Ik vertel ze eigenlijk kleine stukjes. Mm-hmm. Ze zijn 5, bijna 4 en 2. Dus. Ja, dat is niet slavernij. Wat is dat? Ja. Ik zit dus wel te denken dat ik heel graag een kinderboek zou willen maken, waarin ik op een hele nette manier een genuanceerde versie kan vertellen van wat er in de geschiedenis is gebeurd. Ja, dat was dus 2019. Was dit wat we horen dan ook het moment dat het idee voor dit boek ontstond, of had je dat toen al langer? Nee, het ontstond wel hier. Want ik dacht nog, ik zeg, hè, mijn kinderen zijn 5, 4 en bijna 2. Ja, dan maak je een soort van prentenboek of zo. Met plaatjes en dan kan ik het ze uitleggen. Maar goed, ik heb er 3 jaar over gedaan. Ze zijn ouder en het is ook echt een boek geworden voor kinderen vanaf 8. Dus ik ben er serieus mee aan de slag gegaan na de uitzending. Toen ik dus van uitgeverij Querido onder andere een mailtje kreeg van, kan je eigenlijk wel schrijven? Ja, maar de dag nadat je hier was, kreeg je van 2 uitgeverijen, werd je door benaderd? Ja, die hadden dus de uitzending gehoord. En daar had ik dus letterlijk gezegd, ik zou een kinderboek willen maken. En de volgende dag had ik via Facebook dus 2 uitgeverijen. Waarvan er één zei van, kun je wat schrijven? Heb ik gedaan, naar allebei gestuurd. De ene was super enthousiast. Die kwam ook naar mij toe, echt naar mijn huis. En de ander was Querido, grote uitgeverij. En die zeiden, nou, het valt ons niet tegen. En toen dacht ik, dat is interessant, want die kunnen mij beter maken. Ja. En toen ben ik daar gaan praten. Want dat je veel kan, weten we al. Oud-politieman, presentator. Maar wist je van jezelf ook, ik kan schrijven? Want je dacht ook nog aan een prentenboek in eerste instantie. Dus. Ja, maar ik hou ook van tekenen en schilderen. Dus ik bekeek het op die manier. Maar op de middelbare school schreef ik wel korte verhalen. En dat vond ik superleuk. Had ik heel lang niet gedaan. Dus het was een enorme uitdaging om een echt boek te gaan schrijven. En ja, ik heb een topredacteur gehad die mij ieder hoofdstuk 4, 5 keer liet herschrijven. Want ik wilde eigenlijk wel een soort van het hoogste niveau halen. Enorme uitdaging, maar we denken dat het gelukt is. Nou ja, het ligt hier, het is vandaag uit. Je moest dus iets inleveren bij de uitgever. Die wilde natuurlijk weten wat je plan was, wat je verhaal was. Waar ben je begonnen? Nou, ik had wel een verhaal in mijn hoofd. Ik had al wat research gedaan voor het programma Geboeid, hè. En ik kwam erachter dat mijn stamvader, mijn bed-overgrootvader, Albertus van de Vijver, dat de naam die hij daarvoor droeg, dat Donnie was. Dus dat liet mij niet los. Toen dacht ik, wat zou hij meegemaakt hebben voordat hij naar Suriname werd gebracht en voordat hij tot slaaf gemaakt werd? En tijdens het draaien van Geboeid hebben we heel veel gekeken naar onze Afrikaanse roots. En dan bedenk je ook, ja, onze geschiedenis begint helemaal niet bij slavernij. Het is een hele rijke geschiedenis wat eraan vooraf gegaan is. En dat is ook het eerste deel van het boek. Hoe hij in Afrika leefde en wat hij daar meemaakte. En uiteindelijk is het dan natuurlijk dat hij gevangen wordt. En dan begint het avontuur in Suriname. Ja, even vooral duidelijkheid. Jij heet ook Van de Vijver. En wat ik me volgens mij kan herinneren van het gesprek uit 2019... is dat ook relateert aan het slavernijverleden, omdat je van een Van de Vijver was. Kan ik me dat goed herinneren? Ja, nou, ik gelukkig niet, maar de Albertus van de Vijver. Ja, jij niet, maar die, ik bedoel, daar is het ooit begonnen. klopt. Hij was gekocht door een chirurgijn uit Zeeland. Die dus in Suriname woonde. En voor die tijd was dat best een humane kerel. Want Albertus kon heel goed timmeren. En die werd uitgeleend aan anderen om huizen te bouwen. En er werd zoveel geld verdiend dat hij zichzelf vrij kon kopen. En dat is 3 generaties voordat slavernij werd afgeschaft. Had hij dus al zijn vrijheid. Ja. Ja. Dan besluit je, dit verhaal wil ik vertellen. Ja. Dat is belangrijk om te vertellen. Dan besluit je ook, ik maak er een kinderboek over. Dat gaat nog wel gevoelsmatig een stap verder om het ook nog eens aan kinderen goed uit te leggen. Waarom wilde je dat? Nou ja, dat vertelde ik toen eigenlijk ook. Zelf als kind hoor je anderen in de klas vertellen over een opa en oma die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, die bloembollen hebben gegeten, die gestreden hebben in het verzet. En dan denk je, ja, ik wist eigenlijk niet wat mijn voorouders eigenlijk allemaal hebben meegemaakt. Dus als kind wil je dat natuurlijk ook gewoon weten. En ik heb zelf kinderen. Als vader wil je gewoon je kinderen wel kunnen vertellen waar we vandaan komen. En dan niet de slachtofferkant, maar vooral de strijderskant, de overleverskant. En dat geeft heel veel kracht voor de toekomst. Dus voor kinderen is het heel erg goed. Ja, want voor alle duidelijkheid, er komt dus heel veel van jouzelf kunnen we terugvinden in dat boek, toch? In ieder geval van je eigen, niet van jezelf, maar wel van je familie, laat ik het zo zeggen, van je verre verleden. Van ja, je voorouders. Ja, er zit gewoon heel veel historische feiten zitten. Want Donnie was min of meer gerelateerd aan jou? Stamvader, mijn bed-overgrootvader. Ja, bed-overgrootvader. Ja. Dat gaat heel veel generaties terug. Ja, ja, dus hij droeg ook echt die naam. En vandaar dat het boek ook deze naam is gekregen. Hij, ja, hij is de hoofdpersoon. Ja. En dan hebben we ook nog Ella en Tirza. Wie zijn, ja, dat? Ja, ik ging dus naar Suriname om geboeid te maken in 2019. En ik had reisgenoten bij me. En onze voorouders hebben op dezelfde plantage geleefd. Tijdens het draaien, die periode, zijn we heel erg close geworden. Het zijn prachtige mensen met hele mooie karakters. En die heb ik dus ook verwerkt in het boek. Dus de andere personages die dicht bij Donnie staan. Ja, dat zijn gewoon Tirza, Joey ook. Die heet dan Jojo. En Ella, maar dan als 11, 12-jarige. Zo, en dat is, je hebt het niet helemaal letterlijk gepakt. Je hebt volgens mij wel dingetjes aangepast, maar het is gebaseerd op hun. Ja, ja, het is gebaseerd op mijn metgezellen, mijn vertrouwelingen. En ik heb het ze vorige week bij de presentatie ook verteld en een boek uitgereikt, bloemen gegeven. Oh, ze wisten het helemaal niet. Ik had wel verteld van, joh, er zitten wat personages in en die lijken op je. En vooral voor, kijk, bij Ella is het, die is super lief. Dus zij is ook heel lief geworden in het boek. En Tirza heeft een hele lieve kant, maar dan moet je eerst, je moet ergens doorheen. En dat heb ik ook zo omschreven. Ze heeft ontzettend veel humor, maar een beetje, ja, donkere humor misschien wel. Dus zo komt zij ook in het boek voor. Nou, dan maak je het voor jezelf misschien ook wel een stuk eenvoudiger. Want je hoeft geen karakter te bedenken, want die bestaat namelijk gewoon. En je hoeft alleen maar te beschrijven. Dat is, ja, niet helemaal waar. Nee, dat snap ik. Maar je moet ook op een gegeven moment iemand gaan bedenken die de bad guy gaat spelen. Ja, duidelijk voor informatie. Ja, duidelijk. Ja. Okay. Want daar had je volgens mij dan, gezien de voorinformatie die ik heb gekregen, had je wat meer moeite mee. Nou, toch? Kijk. Ik ben best wel serieus, maar vooral ook gelukkig. Dus ik wil dat het met de hoofdpersoon ook goed gaat. Maar als je een spannend boek wil schrijven, dan horen daar natuurlijk bad guys bij. Die waren er genoeg. Maar ik werd enorm uitgedaagd door mijn redacteur. Die zei, om het verhaal beter te maken, moet er nu toch iemand in die nog vervelender doet tegen Donnie. En toen dacht ik aan mijn eerste chef die ik bij de politie had. En dacht ik, dat was eigenlijk best wel een lul. Dus ik heb dat karakter gepakt. En ik heb me ook dezelfde naam gegeven als die man in het echt draagt. Dus en die heb je bloemen gegeven bij het boek. Die heb ik niet uitgenodigd. Maar. Nou, mooi dat je op het moment dat je dit zei, keek je naar de deur. Omdat Morad, onze nieuwslezer, binnenkwam. Alsof het die politiechef was. Hij is hier! Zo, dat zal het zijn, hè? Ja. Maar jouw bad guy was te lief. En toen dacht je, oh, ik weet wel iemand. Ik weet wel iemand, ja. En kijk, tijdens het draaien van Geboeid zijn we bij de Marons geweest in het binnenland. En ik vroeg ook aan hen, welke verhalen zijn er aan jullie verteld? Wat hebben jullie van jullie ouders en hun ouders meegekregen? Marons, kun je even uitleggen? Dat zijn destijds de weggelopen slaven. Die hebben zich, zeg maar, in het bos gevestigd. En die hebben hun cultuur kunnen behouden. Dat waren gewoon eigenlijk pure Afrikanen. Die waren ontsnapt. En de geschiedenis zoals wij hem hier hebben geleerd is natuurlijk geschreven door Nederlanders. Maar wat is hun geschiedenis? Hm. En daar heb ik gevraagd van, wat is jullie oudste herinnering van de eerste die is ontsnapt? En daar kreeg ik een verhaal over een tot slaaf gemaakte die kon ontsnappen omdat hij een enorme kracht had gekregen, omdat een heel naar iemand een baby probeerde onder te dompelen in water, omdat die baby zo huilde. Hmm. En toen dacht ik, wow, dat is heftig. En dat heb ik toch op een bepaalde manier ook in het boek weten te verwerken. En degene die dat deed, ja, dat is dus die... Die politiechef. Die nare man die mij het leven zuur maakt. Maar het is een kinderboek. En dan beschrijf je dus in hoe de bad guy probeert een baby te verdrinken. Ja, ik heb ook bijvoorbeeld gekeken naar boeken die geschreven zijn over de Tweede Wereldoorlog. En dan denk ik, nou, wat kinderen dan voor hun kiezen krijgen. Dat is ook niet mals. Wat ik zelf leerde over de razzia's, dat soort dingen. Die waren enorm heftig. Dus ik ga niet zeggen dat dit meevalt. Maar ik weet wel, ik vertel het ook aan mijn eigen kinderen. Nou, mijn jongste is 5. Die kunnen dat prima handelen. Gezien het feit wat ze allemaal op hun telefoon gedurende de dag voorbij zien komen. Ja, die hebben gelukkig nog geen telefoon, die van mij. Maar ik probeer mee te kijken met wat zij allemaal voorgeschoteld krijgen. En, ik heb liever dat ze naar de Zoete Zusjes kijken, dat soort dingen. Maar er zitten ook wat heftige programma's bij. Ja. Hmm. Zoete Zusjes is een kanaal met allemaal vrolijke bakken en dingen. Ja. Ja. Oké, maar je hebt het een soort van getest eigenlijk. Om dus te kijken, wat kunnen ze aan? Ja, zeker. Ja. Alles aan mijn kinderen verteld, ook gewoon voor het slapen gaan. Ze droomden niet eng. Ik werd niet uit bed geroepen. Jij stond 's ochtends te wachten en... Was het? Nee, dan zeiden ze, vertel meer, ja. We willen meer weten. Wat een bijzonder traject dan dus van 3 jaar... om ook dus met je kinderen, maar ook dus die persoonlijke verhalen... van jouw familie erin te verwerken. Ja. Zometeen, Donnie en de kracht van de blauwe veer... ga je ook een stukje voorlezen. Ja. Dan kunnen we al een klein beetje horen hoe dat verhaal dan gaat. Maar het is inmiddels 1:58. NPO Radio 1. Morad El Wakili is hier voor het NOS Journaal. 3 bedrijven steken definitief 500 miljoen euro... in het winnen van aardgas in de Noordzee. De Waddenvereniging is boos over de plannen en is naar de rechter gestapt. Staatssecretaris Veilbrief van Economische Zaken... hakte begin juni de knoop door over de exploitatie van het gasveld in de Noordzee. In navolging van de Deense regering noemt ook het Zweedse kabinet... de gaslekken in Nord Stream 1 en 2 een opzettelijke actie. Net als de Denen zien ook de Zweden de acties niet als een oorlogsdaad tegen hun land. 4 verdachten van het smokkelen van ruim 900 kilo cocaïne uit de Rotterdamse haven blijven nog 90 dagen vastzitten. De 4 werden 2 weken geleden aangehouden. De mannen uit Rotterdam probeerden volgens het OM in het havengebied 764 kilo coke uit een container te halen. In een afgeluisterd gesprek wordt Redouan Taghi genoemd als opdrachtgever van de aanslag op Peter R. de Vries. Dat bevestigen 3 bronnen onafhankelijk van elkaar tegen NRC. Het afgeluisterde gesprek zou in een proces-verbaal staan. Peter R. de Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten in het centrum van Amsterdam. Langs de lijn en omsteken. Laatste minuten bij Portugal tegen Spanje. Frank Wielaert, er is gescoord. En dan is het toch gebeurd. Spanje de hele tweede helft, nou ja, bijna de hele tweede helft... op de helft van Portugal, waar ze in de eerste helft combineerden rond de middenlijn... hebben ze in de tweede helft meer en meer aangedrongen op het maken van een doelpunt. En het is uiteindelijk kort voor tijd gelukt. En nu moet Portugal komen, 1-0 dus voor Spanje doelpunt te maken. Morata, paas vanaf het middenveld richting de tweede paal. Williams kopte daar de bal terug in de richting van de volledig vrije Morata... En bij Portugal riepen ze allemaal dat is buitenspel. Maar het was duidelijk zichtbaar dat dat niet zo was. En dus komt Spanje op 1-0. En gaat Spanje naar de koppositie in de groep waarin ze spelen. Dat is A2 in de Nations League. Gaan ze Portugal in ieder geval virtueel voorbij. Vlak voor tijd. De extra tijd komt eraan. Ik denk een minuut of 4, misschien wel 5. Heeft Portugal om nog een gelijkmaker te produceren. En toch nog de groep te winnen. Maar... of dat gaat lukken, ik vraag hem af. 1-0 voor Spanje. Daar is Ronaldo uit de draai. En de redding van Simon was keihard nodig. Hij krijgt dus toch weer de kans. Zijn 2e hele grote in deze wedstrijd. Nu op 1-1. Hij maakt hem weer niet. Dwight van der Vijver is hier, die dus een boek schreef... Donnie en de kracht van de blauwe veer. Een boek over het Nederlands slavernijverleden. Voor alle duidelijkheid, het is een kinderboek voor... het is eigenlijk ook een boek voor volwassenen. Maar kinderen vanaf 8 jaar, die kunnen het lezen... om daar ook iets van op te steken. Je hebt je boek open liggen, of bijna open liggen. Nu heb je het boek open liggen. Ik heb hem open liggen. Want je hebt een stukje ter illustratie dat je even gaat voorlezen. Hè? Ik moet wel een klein stukje context geven. Graag. Hij is inmiddels op een plantage. Donnie is op een plantage. In Suriname. En hij is daar wel een beetje het aparte kind. Want de meeste kinderen zijn daar geboren op die plantage. En hij is natuurlijk vanuit Afrika gekomen. Maar hij is bevriend met Ella. En zij is ook apart. Want zij heeft een witte vader. En daar wordt eigenlijk niet over gesproken. Maar dat is de eigenaar van de plantage die met haar moeder is gegaan. Dus zij is ook apart. En dan heb je nog Maurits, het officiële zoontje van de eigenaar. Dus die drie behoren alle drie niet tot de dominante meerderheid op die plantage. Maar leren wel veel van elkaar en hebben een vriendschap. En hij is nu op het punt dat hij denkt, ik wil ontsnappen. En dat ga ik jullie voorlezen. Ik weet nog niet hoe, maar in het bos wonen mensen in vrijheid. Wil jij daar niet heen? Nee, zei Ella direct. Nee, vroeg Donnie. Nee, natuurlijk niet. Kijk dan naar me. Wat bedoel je? Ik hoor daar niet. Ik ben te donker voor de witte mensen, maar ook te licht voor die van ons. In het bos zullen ze me nooit accepteren. Hoor je wat je zegt, Ella? Onze mensen. Het zijn onze mensen. Wij zijn één. Ben je blind, Donnie? Hier op de plantage heb ik al moeite ergens bij te horen. Laat staan in het bos. Dat is onzin, zei hij. Als ze je leren kennen en zien hoe lief je bent, zullen ze van je houden. En mijn moeder dan? Ik kan haar hier toch niet zomaar achterlaten? We komen terug om iedereen te bevrijden. Dat doen we samen met Akwasi en de andere strijders. Hij zag het al helemaal voor zich. Waarom hebben wij het hier eigenlijk over? We kunnen toch nooit ontsnappen? Veel te gevaarlijk. En je weet toch ook wat ze doen als je gepakt wordt? Donnie zei niks meer. Ella bleef ook stil. Ze staarde voor zich uit. In Donnie was een vuurtje gaan branden. Hij kon alleen nog maar denken aan herenigd worden met zijn broer. Het verlangen dat er altijd was om zijn familie weer te zien was in een paar minuten enorm groot geworden. Ella? Ja? Ik ga weg. Nee, dat ga je niet. Je kunt niet weg. Misschien later als we ouder zijn. Ik ben geen kind meer, Ella. Maar je bent ook nog geen man en al helemaal geen strijder. Ella, sinds ik hier ben, heb ik al 2 kleine en 1 groot regenseizoen meegemaakt. Ik ben slimmer, sterker en sneller dan toen ik hier kwam. Ik kan dit. Het is te gevaarlijk. Het lukt je nooit om hier vandaan te ontsnappen. De meneer en mevrouw zijn met Maurits in de stad. Morgen komen ze pas terug. Er ligt nu een boot aan de steiger waar ik me op kan verstoppen. En samen met Bonjol is de kans dat het lukt veel groter. Hij is groot en sterk en kan zich redden in het bos. Ella bleef even stil. Ik ben zo bang dat jou iets overkomt, zei ze toen. Ben jij niet bang? Jawel. Heel erg bang. Maar dit is mijn kans. Ik kan je niet op andere gedachten brengen, hè? Je wil echt ontsnappen. Een stukje uit Donnie en de kracht van de blauwe veer. Donnie die dus wil ontsnappen van de plantage in Suriname. Yes. Je schreef dit boek, Dwight, onder andere om je kinderen hierover te vertellen. Heb je ze dit stukje eigenlijk al voorgelezen? Ja, dat heb ik. Mijn dochter die wil nu zelf lezen. En tegelijkertijd zegt ze, ik ga ook zelf een boek schrijven. Is ook druk mee bezig. Deel 2. Ja, die is ook wel in de maak, maar door mij. Nee, het is dus echt, we hebben hem net thuis. En ik wil ze eigenlijk iedere avond een stukje voorlezen. En dan kunnen we het er ook over hebben. Maar wat vinden ze van Donnie? Want je hoort die enorme drive die hij dus heeft. Ja, ze vinden het echt geweldig. En kijk, wat ik al zei. Verhalen kunnen je heel veel kracht geven. En ook richting. Als je weet waar je vandaan komt, dan weet je ook beter waar je naartoe kan. En dat is vooral waarom ik het aan mijn kinderen wil voorlezen. Dus ik weet ook dat er een soort... Ja, er zijn ook verhalen over slachtofferschap. Maar dat is niet wat ik ze meegeef. Onze voorouders hebben heel veel overwonnen en overleefd. En daar is zoveel kracht voor nodig. En dat stroomt ook door hun aderen. En via deze verhalen. En ook zoals ik ze dus bij de Marons heb gekregen in het binnenland. Dat geef ik vooral door. Frank Wilaert, bij denk ik de laatste minuut inmiddels van Portugal-Spanje. Het wordt dus waarschijnlijk toch Spanje, Frank. Ja, het wordt toch Spanje. Dan blijft Nederland dus de enige die zich voor de 2e keer gaat melden in de Nations League finale ronde. Want Portugal had die andere kunnen zijn. De eerste finale van de Nations League was die tussen Portugal en Nederland. En bij Spanje juichen ze al, maar er wordt gefloten voor een overtreding. Niet voor het einde van de wedstrijd. Er komt nog een gele kaart voor een van de Portugezen. Maar ja, dat is eigenlijk vooral een frustratieovertreding. João Felix is degene die daar de overtreding maakt, veel te laat in het duel met Gaia. En dus ja, krijgt hij daar terecht de gele kaart voor. Het is een frustratieovertreding, want bij Portugal hebben ze eigenlijk maar 1 serieuze fout gemaakt in de wedstrijd. En die is meteen afgetraft door Spanje. Dat is dus ook een kwaliteit, hè. Heel veel aan de bal zijn, niet of nauwelijks kansen creëren. Dan de druk verder opvoeren en opvoeren en opvoeren. En uiteindelijk dat ene moment ook meteen helemaal benutten. En dan is het klaar en vieren ze bij Spanje toch feest door de Nations League. Ja, dat zijn oefenwedstrijden, zei Luis Enrique. Het is allemaal niet zo heel erg boeiend. Maar als we de finale kunnen halen, dan willen we het ook. En dat is wel gebleken vandaag. Het is Portugal niet gelukt om de 0-0 over de streep te trekken. Spanje gaat naar de finale van de Nations League. Volgend jaar juni samen met Kroatië, samen met Italië. En met Nederland. En die finale wordt gespeeld in Nederland. Het is lang geleden dat Spanje won van Portugal. Maar het is vandaag weer eens een keer gelukt. En iedereen in Spanje is daar blij over. Als je weet waar je vandaan komt, dan weet je ook beter waar je naartoe kan, zei je zojuist, Dwight. Weten waar je vandaan komt heeft ook te maken met erkennen als Nederland wat er is gebeurd. Toen jij hier in 2019 bij ons te gast was, toen ging het ook over Sylvana Simons, die toen excuses eiste van de gemeente Amsterdam voor het slavernijverleden. Jij zei toen dat die excuses voor jou niet zo belangrijk zijn. Nu speelt dat Rutte binnenkort misschien excuses gaat maken. Wat vind je daarvan? Nou, toevallig sprak ik Rutte een paar maanden geleden. En toen zei hij off the record, ja, mag ik nu misschien wel zeggen, dat hij dat dus wel van plan was. Maar hij wist nog niet precies hoe. Ik vind dat heel erg mooi als dat gebeurt. Ik denk dat het goed is en dat je ook moet kijken naar hoe zit Suriname er nu bij en hoe hebben wij bijgedragen aan die situatie? Want het land is natuurlijk wel helemaal kaal geplukt, leeggeroofd, alles uit de bodem gehaald en de mensen. Dus daar zul je ook zeker moeten kijken naar herstel. Maar, ik plaats een kanttekening, een excuus is voor mij alleen maar wat waard als die oprecht is. En ik had het net over mijn kinderen. Als zij geplaagd worden of gepest worden of een keer geslagen worden, leer ik ze niet dat ze pas oké zijn als een ander sorry zegt. Het is mooi als die ander dat doet. Wij zouden dat zelf ook doen. Maar wij zijn sterk. Wij hebben dat eigenlijk niet nodig. Je kan zonder. Wij kunnen zonder om te helen. En dat is ook best wel wat ik ook wel eens zeg tegen mensen in de gemeenschap. Als je een sorry eist van een ander, geef je die ander misschien ook zelfs wel bijna de macht daarover. Om dat wel te doen of niet te doen. En jouw gemoedstoestand of jouw gemoedsrust hoeft niet af te hangen van het gedrag van een ander. Ja. Je bent zelf sterk en we kunnen elkaar helpen en poweren en alles bereiken. Dus het is mooi als het gebeurt, maar dit is hoe ik erin sta. Wat zei je tegen Rutte? Je zei hij wist niet hoe. Ik zei dat we samen rotti moesten gaan eten, dat we het er nog even over zouden hebben. Want er zijn heel veel mensen die hem daarbij kunnen helpen. Maar hij moet beginnen met de mensen in zijn omgeving die dichtbij hem staan. En zorgen dat ze het ook als collectief kunnen doen. Maar bedoel je dan ook te zeggen dat als Rutte dat nu doet, dat het voor jou niet oprecht voelt? Ik vind dat moeilijk. Ik kan niet in zijn hart kijken. Ik weet dat niet. Alleen hij kan daar antwoord op geven. Maar ik ben morgen toevallig bij de burgemeester van Utrecht, want die wil heel graag ook een boek. En zij heeft dat al gedaan, net zoals de burgemeester in Amsterdam, Femke Halsema. En het siert ze wel enorm. Ik ben daar wel warm van geworden. Ja, er komt een deel 2, zei je net. Ja, ik was verbaasd dat ik die mocht maken. Maar ze zeiden bij Querido, begin maar vast. Ik zeg, joh, maar we weten helemaal niet hoe het gaat met het boek. En toen zeiden ze, stel dat het goed gaat, moeten mensen niet te lang wachten op een deel 2. Je hebt hier best wel lang over gedaan. Het was sneller. Dus begin maar vast. Dus dat ben ik ook zeker aan het doen. Maar wat is de insteek van dat boek? Of is het gewoon een vervolg hierop? Kijk, het is een vervolg hierop. Het gaat verder. En ik kan natuurlijk geen spoilers geven, maar dit eindigt op een verrassende manier. Ja, dat kan ik doen, maar doe ik niet. Ah, dit boek gaat gewoon... Het verhaal gaat verder, zeker, zeker. Ja, met dezelfde hoofdpersonen. Ja. Zoals het dan hoort in jouw carrière als schrijver, hè, die hier begon. Nu is je boek uit, ben je hier. Kom je langs als het tweede af is? Ik kom zeker langs, maar vorige keer heb ik dus uitgesproken dat ik een boek wilde maken. Nu ga ik uitspreken dat dit boek verfilmd moet worden. Ik wou het net tegen je zeggen. Ik kom sowieso terug. En dan nodig ik jullie allemaal uit voor de première van Donnie en de Kracht van de Blauwe Veer. En dan verfilmen. We hebben het over de Schippers van de Chameleon gehad. Ook een boek. En toen kwam de film. En nu is er een musical. Ja. Dus ik zou dan, als die film er is, dan weet ik al wat je hier moet gaan uitspreken. Ik ben benieuwd wat voor berichten je morgen op Facebook hebt. Ja, nou precies. Ja, alles welkom. Goed. Dank dat je hier was, Dwight van de Vijver. En jouw boek Donnie en de Kracht van de Blauwe Veer is vanaf nu te koop. Dank je wel. It's 4 a.m. I can't turn my head off. Wishing these memories will fade and never do. Turns out people lie. They said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Snapping one. Here anymore. I'm writing a song. So this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 22nd, my heart's been on fire. I've been spending my nights in the rain trying to put it out. So I'm snapping one, two. Oh, I might stop talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snapping one, two, where are you? Rosalind en Snap. Bijzonder nieuws uit Rotterdam. De stad wil een derde brug over de Maas. Het college van burgemeester en wethouders in Rotterdam wil daarmee de stadsdelen Kralingen en De Es aan de oostkant en Feyenoord en IJsselmonde in Zuid met elkaar verbinden. We gaan erover praten met wethouder mobiliteit Vincent Karremans. Goedenavond. Goedenavond. We hebben al de Erasmusbrug, we hebben de Willemsbrug en nu dus een derde brug. Waarom? Nou, omdat we heel veel woningen bij willen bouwen in Rotterdam. Maar als die mensen daar willen wonen, dan moeten we ook zorgen dat ze natuurlijk in en uit de wijk kunnen. We hebben te maken met onwijze mobiliteitsarmoede op Rotterdam-Zuid. Wijken die echt helemaal geïsoleerd liggen, waar je amper in of uit kan. En dat zorgt er ook voor dat je moeilijker bij werk kan komen. Moeilijker bijvoorbeeld bij de universiteit kan komen of het hbo, zodat dat... Nou, letterlijk op twee kilometer hemelsbreed van je wijk verwijderd ligt. Maar alsnog moet je er 49 minuten over doen met de metro en het OV. Dus het zorgt voor ontzettend veel kansen voor Rotterdam-Zuid. Het is daar echt een levenslijn voor. We verbeteren bereikbaarheid en we maken heel veel woningbouw mogelijk. Dus op heel veel fronten is dit echt een hele goede stap voor Rotterdam. Ja, want die woningbouw, dat is natuurlijk waar we met z'n allen in heel Nederland naar aan het zoeken zijn. Om hoeveel woningen gaat het als deze brug er komt? Nou, deze brug maakt tot maximaal 70.000 woningen mogelijk tot 2040. Dus dat is echt ontzettend veel. En dan moet je denken aan heel veel woningen aan de oostkant van Rotterdam, waar we veel meer woningen willen bijbouwen. Maar dan moet je natuurlijk wel de infrastructuur hebben om mensen naar huis en naar werk te kunnen laten reizen. En dat is wat we hiermee doen, hè. Dus je verstevigt die infrastructuur enorm, zodat je aan die kant in Rotterdam-Oost en ook in Rotterdam-Zuid veel meer kan bouwen. Maar het zorgt er ook voor dat het knelpunt wat we hebben in het centrum van Rotterdam. Als je wel eens in Rotterdam bent geweest, dan ken je misschien metrostation Beurs. Dat is altijd heel druk, omdat dat echt het middelpunt is van ons OV-netwerk. Nou, dat kan het op een gegeven moment niet meer aan. En dan kunnen we dus niet meer nog meer woningen bouwen in het centrum. Nou, door deze lijn te trekken aan de oostkant ontlast dat weer het deel in het centrum. En kunnen we ook op andere stukken in Rotterdam weer meer bijbouwen. Dus het zorgt niet alleen aan die oostflank voor ontzettend veel meer woningen, maar eigenlijk in heel Rotterdam. Alleen maar voordelen. Waar wacht u nog op eigenlijk? Nou, ik wacht op een beslissing van het Rijk over het geld. Dus wij zijn daar nu mee in gesprek met het Rijk om te kijken van, nou, hoe kunnen we die rekening delen? En hoe kunnen we dat het beste doen? Doen we ook met de vervoersregio in Rotterdam, de MRDH. Dus we kijken met z'n allen naar hoe zouden we dat kunnen doen? Maar we gaan ook nog met bewoners in gesprek. We gaan nog met de gemeenteraad in gesprek. En dan uiteindelijk komt daar half november een uitkomst uit. En dan zullen we dat verder moeten gaan nemen naar de planstudie. En daarin gaan we hem echt ontwerpen en tekenen. Hè. Dus we hebben mensen, heel veel mensen vragen mij, heb je al een naam, heb je al een ontwerp? Nou, dat hebben we allemaal niet. Het gaat nu om een om eigenlijk een concept van dit willen we van de Kralingse Zoom naar Zuidplein en omgekeerd. Maar als het als wij een go krijgen van het Rijk om dit verder te, op te pakken, dan gaan we hem tekenen en dan gaan we ermee aan de slag. En hoeveel geld, om hoeveel geld gaat het dan? Hoeveel moet er bijvoorbeeld van het Rijk komen? Is dat dan de helft? Gaat dat 50-50? Geen idee. Ja, dat is een onderhandeling en daar ga ik natuurlijk niet op de radio over praten wat precies mijn inzet is. Dus dat gaat 10 november blijken. Maar de kosten zijn natuurlijk immens. Hè? Dus het zijn ontzettend groot. Het is een enorme investering die we doen. Dat is boven de 1 miljard euro. Dus dat is echt heel veel. Maar noem 10 november, want ik neem aan dat u 10 november dan richting Den Haag gaat of andersom om te gaan bespreken hoeveel geld er eventueel van het Rijk kan komen. Ja, dan ligt het besluit er. Ja, dan wordt het bekend. Wordt. Nou, nog geen ontwerp, dus we hebben ook geen idee hoe groot de concurrentie met de Erasmusbrug gaat worden, begrijp ik? Nee, en ik denk ook dat het geen concurrentie wordt, hoor. Die bruggen die liggen echt op een andere plek en doen ook echt wat anders. Erasmusbrug is natuurlijk een heel mooi voorbeeld van Rotterdam en hoe dat de ontwikkeling op de Kop van Zuid en ook Katendrecht en een deel van de Afrikaanderwijk mogelijk heeft gemaakt. Die brug is echt letterlijk zijn gewicht in goud waard gebleken. En ik denk dat eenzelfde soort ontwikkeling, alleen dan nu voor hele andere wijken, ook kan gebeuren met deze brug. Ja. En dan heb je het dus niet alleen over woningbouw, maar heb je ook over kansengelijkheid, over mobiliteitsarmoede aanpakken en nog heel veel meer. Maar u zegt... Wij kijken daar heel positief naar. Die mobiliteitsarmoede, die mobiliteit is belangrijk. De bereikbaarheid van de hele stad. Maar toch gaat u zeggen bij die nieuwe brug, automobilisten zijn te gast. Die mogen maximaal 30 kilometer per uur. Ja, ik moet natuurlijk alle belangen meewegen. Hè? Dus je hebt de belang van de bewoners die bijvoorbeeld in de S wonen. Maar ook bij de veranda. Dat is het deel zowel respectievelijk noord en zuid waar die brug aanlandt. Nou, ik kan me voorstellen, dat kan je zelf natuurlijk ook bedenken, is dat die mensen niet een snelweg door hun wijk willen. Dus je moet ook bedenken, nou, daar moeten we ook rekening mee houden. En dat doen we ook graag. Hè? Dus we pakken alle belangen mee. De belangen van de scheepvaart, de belangen van de RET, maar ook de belangen van de wijk op Zuid en de belangen van de bewoners waar die brug aanlandt. Dus zo kom je tot een totaalbeeld. Nou, hebben we in Rotterdam gezien dat er wel wat vaker jaren is gesproken over een heel groot project, denk aan de Kuip. Hoe groot is de kans dat dit grote project doorgaat? Nou, dat is moeilijk te zeggen. Het ligt natuurlijk aan wat er uitkomt met het Rijk. Hè. Dus we zijn druk bezig om met het Rijk te spreken over die financiering. Daar is het echt van afhankelijk, want Rotterdam kan dit financieel niet alleen dragen. Daar hebben we echt de steun van het Rijk voor nodig. En daar gaat het van afhangen. Dus we doen ontzettend hard ons best. Ik ga geen kansenindicatie geven, maar wel onderstrepen dat wij natuurlijk er alles aan doen om deze naar Rotterdam te halen. Kortom, half november, dan is er misschien meer duidelijkheid. Zoiets? Ja, en dan zijn we er nog niet, hè, want dan gaan we nog tekenen. En voordat we gaan beginnen met bouwen, zijn we nog wel echt heel veel jaren verder. Ja, dus maar laten we dan zo zeggen, half november gaat de volgende fase in. Juist, dan gaan we de volgende fase in. Vandaag zetten we een belangrijke stap en in november weer. En zo gaan we verder, want zo bouw je bruggen. Mooi zeg. Goed, dank voor nu. Vincent Karmans, wethouder van Rotterdam. Het is 11:07. Over anderhalve week begint het WK Judo. Wordt gehouden in Tashkent, dat is de hoofdstad van Oezbekistan. Dit toernooi is een goed meetmoment richting de Olympische Zomerspelen natuurlijk. Die worden gehouden in 2024. Voor zwaargewicht Roy Meijer leek de weg naar Parijs een makkelijke te gaan worden na het stoppen van zijn grootste concurrent, Henk Grol. Maar niks is minder waar. Jur Spijkers klopt op de deur. 25 jaar judoka, werd al Europees kampioen en laat zien dat Meijer nog lang niet zeker is van een Olympisch startbewijs. Toch ziet de ervaren Meijer geen vergelijkingen als in al die jaren met Grol. Ja, het is een hele andere vergelijking, want dat wat tussen Grol en ons afspeelde, dat was een hele uitdagende situatie. We zijn denk ik als persoonlijkheden niet echt hetzelfde en dat botste op allerlei fronten. Jij en Spijkers zijn wat meer van dezelfde bloedgroep, dat bedoel je? Nou ja, in de zin, ik denk dat wij er allebei op een andere manier mee omgaan. En ik denk dat, dat wij meer gefocust zijn echt op ons eigen traject. En als ik het beste doe, dan sta ik daar. Dat is iets wat hij heel erg uitstraalt. En dat is iets wat mij ook past. Dus we vechten. Jullie leggen meer de nadruk op jezelf in plaats van op de ander. Wat er met Grol natuurlijk wel wat meer aan de hand was. Dat was bij Grol op een gegeven moment bijna het enige wat er aan de hand was. En ik denk dat dat ook een lesje is. Niet alleen voor mijzelf, maar ook voor andere gewichten die eventueel gaan concurreren met elkaar. Dat dat niet de beste manier is voor jezelf, maar ook niet voor de judosport. Om zo mee aan de gang te gaan. Dus ik denk dat het ook wel heel erg lelijk is geweest. Maar dat het uiteindelijk voor iedereen winsten opgeleverd kan hebben. Maar toch, Roy, wat niet verandert, is dat ene ticket voor Parijs straks. Hè? Dat blijft, dat is een feit. Of jij of Jur gaat, daar zul je toch een robbertje moeten uitvechten. Je ziet hem Europees kampioen worden. Jij wordt zelf derde, laat dat ook gezegd zijn. Ergens moet je toch het gevoel hebben van, oh, verdorie, ik dacht nu dat de weg vrij was naar Parijs. Of, had je dat niet? Ja, natuurlijk, als er iemand is in jouw gewichtklasse die ook wil gaan en die laat zien dat hij die potentie ook heeft, dan denk je wel bij jezelf van je kan echt geen steekjes meer laten vallen. En niet zoals de vorige keer, denken dat je met 1, 2 of 3 prestaties het wel redt. Nee, dat is niet zo. Maar ik maak me er niet onrustig over in de zin van, als ik het allemaal bij mezelf hou, dan kan ik mijn beste resultaten neerzetten. En ik laat jaar uit na elkaar zien dat ik nog steeds progressie weet te maken in mijn judo. En ik verwacht dat nu ook te kunnen doen. Dat verandert niks daaraan. En uiteindelijk is degene die het beste gaat. Ik kan bijvoorbeeld straks kan ik 2 of 3 WK-medailles winnen. Maar als hij wereldkampioen wordt, 2 keer, bij wijze van spreken, ja, dan is hij degene die moet gaan omdat hij er beter is. En daar kan ik heel nuchter naar kijken. Want we werken er allebei keihard voor. En de beste moet gaan. Daar ben ik gewoon heel simpel in. Parijs is nog ver, hè? Het is nog eventjes, dus we mogen nog heel eventjes genieten van je eigen proces. Daarna kun je wel iets meer gaan kijken naar, hè, wat gebeurt er. Maar nu is het echt gewoon proberen het maximale uit jouw toernooi te halen. Wat weet je van Tashkent? Eigenlijk heel erg weinig. Mijn topografische kennis is niet heel erg top. Maar als ik aan Tashkent denk, dan denk ik aan de een of andere manier aan paardrijden. Maar misschien verwacht ik het met Mongolië. Op naar Tashkent. Let's go, paardrijden, toch? Er is wel iemand paardrijden, denk ik, in Tashkent. Roy Meijer was dat. Hij sprak met verslaggever Matthijs Weststraten. Tot zover deze editie van Langs de Lijn en Omstreken. Morgenavond 8:30 zijn wij er weer. Met dan hier in de studio onder andere De Kast. Staat 30 jaar. Patrick Nedekoorn, cabaretier, komt ook langs. Overigens mooi. Dus het wordt een mooi uur in ieder geval tussen 9 en 10. Zometeen weer een mooi uur met het oog. Gepresenteerd door Wilfried de Jong. Tot morgen. Dag. NPO Radio 1. Chaotische taferelen in Rusland nadat president Poetin daar de mobilisatie afkondigde. Luister elke werkdag Bureau Buitenland. De soldaten die worden dan met een bus naar verzamelpunt gebracht en van daar worden ze over militaire basis verdeeld. Daar worden ze dan getraind. Elke werkdag tussen 1:30 en 2:00. Het is 1:30. We gaan de grens over. Het is tijd voor Buitenland. De VPRO met Bureau Buitenland. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Vrede is voor jou belangrijk. Maar toch wil je vechten. Voor een schone toekomst met Europese energie. Je staat voor democratie zonder compromissen. Zeker als het gaat om klimaatbeleid. Je wilt een klimaatneutraal Europa. En hernieuwbare energie is dan ook de te volgen weg. Dag na dag sluiten steeds meer mensen zich bij jou aan. Jij bent Europa. Centraal Beheer met Leonie. Dag met Els. Het sneeuwt hier. Waar? In huis. Dat is gek. Nou, Olaf, mijn man, die dacht ik ga zelf wel eventjes de zoldervloer isoleren. Aha. Hij zei nog, koud kunstje. En nu sneeuwt het dus van dat plakkerige isolatiespul in de kamer van mijn dochter. Waar is de sneeuw? En nu zit ik dus met zo'n pak prut. Els, laat het los. Dat komt goed. Het is allemaal gedekt. Ah, dat is een pak van Maart. Stel, je hebt een vraag over een all-risk woonverzekering. Dan kun je Centraal Beheer altijd bellen. En helpen wij je verder. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Een overspannen energienet. Greenwashing. Zonnepanelen die uit moeten als de zon te veel schijnt? Gaat lekker zo. Voor Groende stapte ik, Nicolette Kluiver, in bad om jouw aandacht te grijpen en uit te leggen wat er misgaat in onze energietransitie. En hoe je jouw bedrijf echt kan verduurzamen. Nieuwsgierig? Kom dan naar groendus.nl.